Cambuur. Goedemiddag. Hoeveel vrouwen gaan er straks het kabinet in? Nou, laten we hopen dat ze geen voorbeeld hebben genomen aan de man-vrouw verdelingen op lokaal bestuurlijk niveau. Want het aantal vrouwelijke wethouders in Nederland is ver te zoeken. Hoe ver? Zometeen daar meer over in de Nieuwsbv. Nu eerst. Zojuist heeft de rechter een uitspraak gedaan in de zaak op de moord op Peter R. de Vries. In het uitgebreide NOS-journaal met Dorald Megens. De drie hoofdverdachten in de zaak over de moord op Peter R. de Vries zijn schuldig bevonden. De rechter acht bewezen dat schutter Delano G., chauffeur Camille E. en organisator Christian M. samen verantwoordelijk zijn voor de aanslag. Nog niet bekend welke straf de drie krijgen. De uitspraak is op dit moment nog bezig. Het Openbaar Ministerie eiste in januari levenslang tegen de drie. Tegen zes anderen eiste het OM straffen tussen de 3 en 21 jaar gevangenis. De Vries werd bijna 3 jaar geleden, 6 juli 2021, neergeschoten in het centrum van Amsterdam na een bezoek aan het televisieprogramma RTL Boulevard. De misdaadverslaggever overleed 9 dagen later aan zijn verwondingen. Ruim 2 jaar na de uitzending van Boos over The Voice of Holland heeft Ali B. gereageerd op de beschuldigingen tegen hem. De rapper staat voor de rechter in Haarlem vandaag. En verslaggever Bo Heimersen die volgt voor onze zaak. Bo, waar wordt Ali B. van verdacht? Ja, hij wordt verdacht van 2 verkrachtingen en 2 aanrandingen van in totaal 3 vrouwen. Ja, de Boos-uitzending van BNNVARA is uit 2022 en was ook de katalysator, vertelde de officier van justitie. Maar staat hier wel los van, want de zedenzaken vonden namelijk niet plaats ten tijde van The Voice. Er lag namelijk al een aangifte voor die tijd van 1 vrouw. Die zou toen ze 20 jaar was zijn aangerand en verkracht op een schrijverskamp in Heilo. Dat was in 2018. Het tweede slachtoffer kende hij wel van The Voice, dat was een oud-kandidaat. Maar de vermeende zedenzaak, ook een aanranding, vond jaren eerder plaats in Amstelveen en ook in 2018. En hetzelfde geldt voor de derde vrouw, die al bekend is als zangeres Ellen ten Damme, want die heeft hier ook al over verteld op televisie. En dat was tijdens een tv-programma in 2014 in Marokko. En daar zou het gaan om een verkrachting of poging daartoe. En dat was in het voorjaar van 2014. Dat is wat de officier van justitie allemaal verteld heeft. Hoe heeft Ali B. daarop gereageerd? Ja, hij ontkent alle aantijgingen. Hij zegt dat het om zedenzaken gaat die jaren geleden zijn gebeurd en dat hij in die tijd nooit signalen heeft gehad van deze vrouwen, ook daarna niet. Hij geeft aan dat hij het lastig vindt om het zich te herinneren. We hebben alleen het slachtoffer uit Heilo tot nu toe besproken en hij zegt dat hij haar zich überhaupt niet herinnerde in eerste instantie. En hij las ook een verklaring voor waarin hij alles ontkent. En toen werd hij ook emotioneel. Hij sprak over een ontlading omdat hij er na 2,5 jaar eindelijk over kon praten. En ik moet wel zeggen dat ik in het stukje heb geknipt omdat hij door de emotie veel pauzes nam. Ja, dat is gewoon een suggestie gewekt dat ik tijdens mijn werk dat ik mensen heb verkracht en aangerand. En ik heb het altijd ontkend. Sorry dat ik even ontlaat, maar dit is voor het eerst dat ik het niet alleen lees, maar dat het OM dat zegt. En dat doet even wat met mij. Vandaag zit ik hier om mijn verhaal te vertellen. Sorry als ik... Misschien moeten we nog even een... Ja, misschien tissues of zo. Ja. Vandaag zit ik hier om mijn verhaal te vertellen over de impact van de Boos-uitzending de afgelopen 2,5 jaar die heeft geleid tot deze strafzaak. 2,5 jaar mijn mond houden zonder dat ik begrijp waarom dit zo lang moet duren. Ja, Bo, een zaak met heel veel media-aandacht. Wat merk jij daarvan? Ja, dat er heel veel media is. Er zijn ook meerdere zalen vanwege de hoeveelheid pers. En Ali B. vindt het goed dat hij te horen en te zien is. Dat mogen we ook uitzenden. Maar tegelijkertijd geeft hij ook wel aan dat hij moeite heeft met alle media-aandacht. Hij spreekt over trial by media, omdat de zaak ook al breed in de media is behandeld. Hij zegt dat hij daarom zijn woorden goed wil kiezen. En de rechter vroeg hem ook van, ja, voel u zich wel veilig om dan nu te verklaren met die camera's erbij, maar daar heeft hij wel volmondig ja op gezegd. Bo, dankjewel. Verslaggever Bo Heimersen was dat. Aan het eind van de dag komt de rechter met een eis tegen Ali B. Immigratiedienst IND heeft niets gedaan met signalen van fraude bij het toekennen van verblijfsvergunningen. NRC deed onderzoek naar 6 verdachte toekenningen. Die kwamen aan het licht nadat 2 medewerkers een interne melding hadden gedaan. Onder meer over een collega die een verblijfsvergunning bezorgde aan een crimineel met een inreisverbod. De klokkenluiders werden niet serieus genomen en kwamen overspannen thuis te zitten. Een vertrouwenspersoon van het ministerie van Justitie en Veiligheid adviseert het ministerie de meldingen alsnog te onderzoeken. Het kabinet Schoof krijgt 3 nieuwe ministeries, blijkt uit de ministersposten die bekend zijn gemaakt. Politiek verslaggever Roel Bolsjes. Er komen inderdaad 3 nieuwe ministeries. Asiel en migratie, volkshuisvesting en klimaat en groene groei. Hoe groot die ministeries worden en wat er voor nodig is om ze op te tuigen, bijvoorbeeld of ze een eigen gebouw krijgen, dat weten we nog niet. Dat zullen we de komende dagen moeten horen. En wat gisteren nog niet helemaal duidelijk was en nu wel, is dat er een aparte staatssecretaris komt voor het aardbevingsherstel in Groningen en dat dat een BBB'er wordt. Aankomend premier Schoof had vanochtend nog een officieel gesprek met formateur Van Zwol. Na afloop zei hij er dit over. Nou, laat ik eerst even beginnen met te zeggen dat ik vanochtend mijn gesprek met de formateur heb gehad. En ik sta hier nog. De sollicitatie ging dus goed. En ik denk dat het ook belangrijk is dat we nu echt vooruit kunnen. Er staat een groep gemotiveerde mensen klaar om nu aan de slag te gaan. We gaan echt proberen zo snel mogelijk nu die gesprekken te voeren. De formateur en ik. En dus op naar een nieuw kabinet. Formateur Van Zwol gaat nog met alle kandidaat-ministers en staatssecretarissen in gesprek. Officieel zijn er nog geen namen bekendgemaakt. En die gesprekken duren naar verwachting zeker tot volgende week woensdag. Israël en Hamas hebben oorlogsmisdaden gepleegd. Dat stellen onderzoekers van de Verenigde Naties in een rapport over de eerste maanden van de oorlog in Gaza. Het gaat onder meer om marteling, moord en wrede behandeling. Israël zou ook uithongering als oorlogswapen hebben gebruikt. Volgens de VN-onderzoekers heeft Israël zich ook schuldig gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid vanwege het grote aantal burgerslachtoffers. Israël noemt de uitkomsten van het VN-rapport vooringenomen en Hamas heeft nog niet gereageerd. Bij een brand in een gebouw in Kuwait zijn zeker 41 mensen omgekomen en ook 15 mensen gewond geraakt, meldt persbureau AP. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. In het gebouw wonen vooral arbeiders. Autoriteiten in Kuwait onderzoeken de oorzaak van de brand. Het Leidse Rijncollege in Utrecht heeft aangifte gedaan nadat een zogenoemde bangalijst is rondgestuurd in appgroepen van leerlingen, meldt RTV Utrecht. Stonden namen en foto's op met daarbij opmerkingen over het uiterlijk en de beschrijvingen van seksuele handelingen. 3 leerlingen zijn door de Utrechtse school kort geschorst. Het Cobra Museum in Amstelveen gaat voortaan Museum Cobra heten. Door de nieuwe naam en identiteit hoopt het museum uit de financiële problemen te komen, zo meldt Omroep NH. Behalve Cobra kunst komen er hedendaagse exposities om jongeren en talent bij het museum te betrekken. Zo blijkt uit een gepresenteerd reddingsplan. Het NOS-journaal. Hezbollah zegt dat het vanochtend vanuit Libanon op grote schaal raketten heeft afgevuurd op het noorden van Israël. De militante beweging spreekt van de grootste aanval sinds het begin van de oorlog. Volgens Hezbollah was de aanval gericht op een Israëlische legerbasis en een militaire fabriek. Het was een vergeldingsactie, vertelt correspondent Nasra Habib Allah. Hezbollah zegt dat dit een vergelding is voor de Israëlische aanval van gisteren, waarbij een hoge Hezbollah-commandant werd gedood. Israël voerde gisteren een luchtaanval uit in het zuiden van Libanon, waarbij hij gedood werd. En het zou gaan om de hoogste Hezbollah-commandant. Die is gedood sinds het uitbreken van de oorlog. En Hezbollah zegt dus dat dit een reactie daarop is. Israël zegt dat een deel van de raketten is onderschept. Een ander deel zou zijn ingeslagen en branden hebben veroorzaakt. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Topambtenaar Wim Saris van het ministerie van Justitie waarschuwt voor de kabinetsplannen om criminelen zwaarder te straffen. De nieuwe coalitie wil langere straffen invoeren en het leven in gevangenissen versoberen. Volgens Saris zal dat het personeelstekort in gevangenissen vergroten. Nu al lopen bijna 3000 gestraften vrij rond vanwege een tekort aan bewaarders. Saris is directeur-generaal van de dienst justitiële inrichtingen die over het gevangeniswezen gaat. In het AD pleit hij voor het geven van taakstraffen in plaats van korte celstraffen. Op de tweede zittingsdag van de zaak rond de misstanden op een zorgboerderij in het Groningse Wedde zijn straffen geëist tegen de 2 hoofdverdachten, man van 37 en zijn schoonvader van 63. Ze moeten, als het aan justitie ligt, beide 5 jaar de cel in en mogen 10 jaar niet in de zorg werken. De 2 gaven leiding op de zorgboerderij, worden beschuldigd van mishandeling van 10 bewoners. Uit een undercover-operatie van journalist Alberto Stegeman bleek dat bewoners er werden vernederd en mishandeld. 4 van de 9 personeelsleden moeten zich nog verantwoorden tijdens een hoorzitting waarbij het Openbaar Ministerie zelf een straf kan opleggen. Sport dan. Feyenoord heeft een nieuwe trainer. De Deen Brian Priske is de opvolger van Arne Slot. Die is vertrokken naar Liverpool. Praten erover met verslaggever Jeroen Gruter. Ja, Jeroen, de naam zong al even rond. Brian Priske, hoe is Feyenoord bij hem uitgekomen? Ja, dat is natuurlijk een proces van vele maanden geweest, waarbij diverse trainers onder de loep zijn genomen door de technische bepalende bij Feyenoord. Uiteindelijk is Priske boven water komen drijven om toch ook wel zijn speelwijze, aanvallend, met veel pressie, een beetje in de geest van Arne Slot. Je zou ze met elkaar kunnen vergelijken, hoewel het in de details natuurlijk toch wel twee verschillende trainers zijn. Maar ook zijn resultaten zijn zeer aansprekend. Hij is de afgelopen twee seizoenen kampioen geworden met Sparta Praag. Afgelopen jaar zelfs de dubbel. Is eerder in Denemarken bij Midtjylland al een keer kampioen van Denemarken geworden. Succesvol geweest bij Antwerp. Kortom, iemand met veel mogelijkheden. En Feyenoord denkt dat de erfenis van Slot bij hem in vertrouwde handen is. Ja, voor het eerst in 33 jaar weer een buitenlandse trainer in Rotterdam. Maar ook door zijn geschiedenis bij Antwerpen levert de taal niet echt een probleem op dus. Nou, dat niet alleen. Hij heeft vrij lang ook zelf gevoetbald in België. Hij spreekt vloeiend Nederlands. Dus dat is wel heel fijn. Het is wel de eerste keer sinds 1991 dat Feyenoord bij een buitenlandse trainer uitkomt. De laatste was Gunde Bengtsson, de Zweed. Was niet heel erg succesvol. Dus ruim 30 jaar na dato weer eens een keer iemand niet uit Nederland aan het roer bij Feyenoord. Ja, dat is toch vaak ook wel weer verfrissend. Iemand met wat andere ideeën, andere impulsen. En ik ben heel benieuwd wat dat gaat opleveren. Ja, over twee weken begint hij aan zijn klus. Wat denk jij? Vruchtbare samenwerking? Dat is op voorhand natuurlijk lastig te zeggen. Maar als je kijkt naar de parameters, die zijn allemaal wel prima. Ik vind vooral het feit dat hij ook bij Sparta Praag heeft gepresteerd. En goed voetbal heeft kunnen koppelen aan resultaten. Veelbelovend. Dat is natuurlijk toch waar Feyenoord naar kijkt. Waar hij ook heel erg geschikt voor is, is het beter maken van spelers. Iemand die ongelooflijk veel energie en inzet vraagt op het trainingsveld van de spelers. En dat zie je dan terug, hè? Want die worden dan beter. En die kunnen dan ook voor veel geld weer een stap maken naar een volgende club. David Hantschko van Feyenoord is daar een voorbeeld van. Zo zijn er meer. Kortom, dat is ook iets wat zal hebben meegewogen in de beslissing bij Feyenoord. Om te kiezen voor Brian Priske. Jeroen, dankjewel voor je uitleg. Dat was verslaggever Jeroen Gruter. Heb ik nog de weersverwachting. Op veel plaatsen nog regen, kans op hagel. Vanmiddag wel wat minder buien. Bij een matige zuidwestenwind 14 tot 16 graden. Morgen in het noorden nog wat regen, op andere plaatsen dan droog. Het wordt ook iets zachter, 16 tot 19 graden. De situatie op de weg. Erik Evengroen, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Een paar opvallende files op dit moment. Tot beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelofarendsveen en Leidschendam rijdt het langzaam over 8 kilometer met 10 minuten vertraging. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraven en De Meer. Bij de werkzaamheden daar 9 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. En tot slot de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost 4 kilometer file met ook hier 10 minuten vertraging. Ster. Moet je horen. Zo ontroerend dat ze dit samen kunnen maken en die energie die vrijkomt. De wereld is beter af met cultuur. Het is geen bijzaak. Cultuur is een hoofdzaak. Kijk op cultuurfonds.nl. De muziek en rijke carrière van Rob de Nijs komen tot leven in de gloednieuwe musical Malle Babbe. Op meeslepende wijze komen al zijn hits, ontelbare affaires en zijn grote liefde voorbij. De kaartverkoop gaat hard. Verzeker je ticket op mallebabbemusical.nl. Kees-Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Onze ogen. Onze ogen laten de schoonheid zien in de kleine dingen. In de grote wonderen van onze wereld. We hebben oog voor het nu, maar heeft u ook oog voor de toekomst? Laat na voor een volgende generatie. Steun wetenschappelijk oogonderzoek. Ga Ga naar oogfonds.nl/oogvoortoekomst en vraag ons magazine aan. NPO Radio 1. PNN Vara. Stefan Komduur. De Nieuws-BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws-BV. De komende dagen zullen er weer veel vlaggen met schooltassen in het straatbeeld verschijnen. Die geslaagde leerlingen die gaan zometeen studeren. Alleen wordt dat wel een stukje duurder, want ook de btw op schoolboeken gaat omhoog. Zometeen in de Nieuws-BV waarom dat problematisch is. En we hebben ook aan de leerlingen gedacht die vandaag te horen krijgen niet te zijn geslaagd. Tips krijg je zometeen voor die herkansingen. Maar eerst, waar zijn de vrouwelijke wethouders? De Nieuws-BV. Want die wethouders hebben een cruciale rol in de lokale politiek. Ze voeren wetten en besluiten uit voor je gemeente. Ik zou zeggen belangrijk werk, maar volgens onderzoek van Wethoudersvereniging en door meer vrouwen in de politiek zijn er maar weinig vrouwelijke wethouders. Hoe kan dat? Ga ik bespreken met directeur van Meer Vrouwen in de Politiek, Marianne van Rijen, en D66-wethouder in Schiedam, Anouska Biekman. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Eerst maar eens even een geschiedenisvraag. Wie van jullie weet wie de eerste wethouder was? Vrouwelijke wethouder in Nederland? Het staat in ons rapport, maar ik weet het niet uit mijn hoofd. Dus niet uit het hoofd? Val ik natuurlijk door de mand. Ja, ja helaas. Ja. Nou, zou ik het zeggen? Ja, graag. Of misschien weten jullie wel de datum, dat mag ook. 19... Ja, dat gaat wel goed. 1919 was het. Tina Ruipers-Erens. In Valkensburg was dat. Meer dan 100 jaar geleden eigenlijk. Maar we zijn nog niet waar we moeten zijn. Uiteindelijk hier in 2024 ook. Want, mevrouw Van Rijen, hoeveel procent van de wethouders in Nederland is op dit moment vrouw? Dat zijn er 29% op dit moment. En we zijn ook nog nooit boven de 30% hebben we gezeten qua vrouwelijke wethouders. En wij streven natuurlijk naar gendergelijke colleges. Dus 50-50 mannelijke vrouwelijke wethouders. Maar daar zijn we helaas nog lang niet, zou ik zelf zeggen. Nee, dus dat 29% betekent dat dan dat er zijn ook uitschieters in Nederland? Ja, je hebt ook colleges bijvoorbeeld met alleen maar vrouwen. Bijvoorbeeld in Culemborg, er zijn 3 vrouwelijke wethouders. Je hebt ook colleges met alleen maar mannelijke wethouders. En er zijn ook colleges waar het wel 50-50 is. Maar het overgrote beeld is dus dat er 30% vrouwelijke wethouders in colleges zitten. Dat is het gemiddelde. Nou, laten we even naar uw buurvrouw gaan, mevrouw Biekman. Hoe is dat in uw college? Hoe is de verdeling in Schiedam? Nou ja, ik kan met trots zeggen dat de verdeling in Schiedam in het college goed is. We hebben 3 vrouwelijke wethouders, 2 mannelijke wethouders en de burgemeester, die ook een man is. Dus wat dat betreft scoren we goed. Oké, dat is gender. En qua afkomst, culturele diversiteit, hoe zit het dat in college in Schiedam? Nou, in Schiedam kan ik wederom zeggen dat we heel goed scoren wat dat betreft. Want ik heb zelf een Surinaamse achtergrond en een collega-wethouder die heeft Turkse roots. Dus wij zijn echt de afspiegeling van de samenleving in Schiedam. Oké, dus eigenlijk een goed leerobject zou ik zeggen voor de rest van Nederland. Ja, zeker. Ook als je kijkt naar de politieke verhoudingen. VVD is de grootste partij, daarna DENK, PvdA, GroenLinks. We hebben een lokale partij en D66. Dus we zijn echt die representatie die je ook ziet in de stad. Eerst maar eens even naar het rapport. Want mevrouw Van Rijen, in het onderzoek lees ik dat het beeld van de wethouder nogal eenzijdig is. Welk beeld is dat? Ja, je hebt aan de ene kant, als je kijkt naar de samenstelling van de college van de wethouders, dan zien we dat 93% van de vrouwelijke wethouders wit is. Dat 87% theoretisch is opgeleid. En dat de meeste wethouders en ook vrouwelijke wethouders 50 plus zijn. Dus daar zien we nog een heel erg eenzijdig beeld. En dat eenzijdige beeld zien we ook bij mannen. Maar voor vrouwen die wijken dan natuurlijk af op het vlak van gender. Maar we zien daar nog een heel eenzijdig beeld, inderdaad. Staan er veel mensen te trappelen om wethouder te worden? Ik denk dat er zeker veel meer vrouwen geschikt zijn voor het wethouderschap. Maar ook als we het hebben over het beeld, dan is er nog heel erg een heersende masculine en mannelijke norm van hoe een wethouder eruit ziet. En dat is ook een van de dingen die naar voren zijn gekomen in ons onderzoek. We hebben een vragenlijst uitgezet en we hebben focusgroepen gedaan. En in die focusgroepen gaven bijvoorbeeld vrouwen aan dat als ze ergens vrouwelijke wethouders gaven aan, dat als ze bij een bijeenkomst komen, dat ze dan worden aangesproken van, oh, bent u de secretaresse of oh, bent u de dochter van. In plaats van dat ze direct gezien worden als de wethouder die ze zijn. Interessant. En u zegt eigenlijk veel meer vrouwen zijn geschikt. Dus er lopen veel meer vrouwen rond die wethouder zouden kunnen zijn, maar het gewoon niet zelf weten of denken het niet te kunnen zijn. Nou, ik denk dat het een systemisch probleem is. Okay. Het is niet, we willen niet de verantwoordelijkheid van gendergelijke colleges bij vrouwen neerleggen. Maar het is een systemisch probleem wat we gezamenlijk moeten oplossen, mannen en vrouwen. En er zijn een paar dingen die we kunnen doen om ervoor te zorgen dat die vrouwen beter toegang krijgen tot de juiste netwerken. Want we weten ook uit onderzoek dat vrouwen en vrouwen van kleur niet de toegang hebben tot de juiste personen die op de besluitvormende positie zitten. En daarvoor moeten we ervoor zorgen, kunnen we bijvoorbeeld zorgen, in dit onderzoek blijkt ook dat heel veel vrouwen die wethouder zijn geworden, dat wat bijgedragen heeft aan die stap naar het wethoudersambt is dat ze op vrijwilligersniveau bestuurlijke ervaring hebben opgedaan. Dus dat is een hele mooie groep waar je uit kunt vissen, waar dus ook lokale politieke partijen uit kunnen vissen en naar kunnen gaan kijken. En dit zou een goed moment zijn om ook richting de verkiezingen van 2026... het komt er toch alweer snel aan dat politieke partijen nu al gaan kijken van, nou ja, wat voor geschikte wethouderskandidaten. En dan vooral vrouwen natuurlijk zitten daar. Ja, 2026, u durft al te praten weer over nieuwe verkiezingen. Terwijl we nog, nog een bordes moeten krijgen, een bordesscène. Dat zijn gemeenteraadsverkiezingen, ja, heb ik het dan over. Ja, dat snap ik. Mevrouw Biekman, hoe bent u wethouder geworden? Ja, hoe ben ik wethouder geworden? Nou, ten eerste door me aan te sluiten bij een politieke partij. Ik ben gescout in 2017 tijdens de landelijke verkiezingen. Daar was ik aanwezig bij een verkiezingsdebat en had ik een aantal vragen gesteld. En toen is een bestuurslid van D66, van het landelijk bestuur, naar me toegekomen met de vraag van, goh, heb je politieke affiniteit? Nou ja, wil je een keer een kop koffie drinken? Gedaan. En zij stelde een belangrijke vraag aan mij. En ze zei van, wil je altijd aan de zijlijn blijven staan of wil je ook echt aan de knoppen zitten? En dat was voor mij wel het moment dat ik dacht van, nou, ik stem altijd D66. Ik word nu actief lid. En ik ga kijken wat ik lokaal kan doen. Maar dan heb je alsnog een stapje nodig, hè? Dus ik ben uiteindelijk gevraagd door de afdelingsvoorzitter of ik me wilde kandideren. Ik heb toen 4 jaar in de raad gezeten. En vanuit de raad ben ik dan doorgestroomd naar het wethouderschap. Dus wel eigenlijk een beetje de klassieke stappen ondernomen. Maar wel met een versnelling erin. Ja, en gescout, dat klinkt wel goed. Dat klinkt bijna als een voetballer. Ja, echt, hè? Nee, je hebt ook gewoon politieke scouts binnen een aantal landelijke partijen. En die kijken naar wat hebben we nog nodig binnen de partij. En toevallig in 2017 kruisten onze dat? Wegen. Ja, precies. Kwam ik op mijn pad. En bent u zelf dan al aan het scouten ook nu? Naar meer vrouwen die misschien in Schiedam rondlopen. Dat u denkt, nou, volgens mij hebben we jou gewoon nodig in de politiek. Ja, ik ben zeker wel aan het kijken. Altijd als je mensen tegenkomt die of jou volgen of zeggen van, nou ja, ik heb ook politieke affiniteit. Nou, dan ga je wel een gesprek aan. Mm-hmm. Maar wat je wel merkt is dat de drempel om politiek ook echt actief te worden wel erg groot is. Zeker als je kijkt naar de stap van vrouwen om de politiek in te stappen. Maar wat zeggen ze dan over de drempel? Nou, de drempel is soms van, kan ik een bijdrage leveren? Maar waar het voornamelijk ook over gaat, is er wel een veilige politieke klimaat? Je ziet de laatste tijd ook echt verruwing in de politiek. Zeker als het gaat om vrouwelijk raadlidmaatschap of als bestuurder zijn. En dat is wel echt een drempel, want je moet er maar zin in hebben om zo open in het versier te zijn en aan publiek natuurlijk jouw mening geven. En niet iedereen zit op jouw mening te wachten. En verduwing in de bedoelt u dus dat u persoonlijk veel meer berichten krijgt van mensen over de zaken die je in de gemeenteraad al dan niet zegt? Ja, zeer zeker. En als bestuurder zit je ook eigenlijk in de spagaat, hè? Want er wordt altijd gezegd van, ja, als bestuurder kan je eigenlijk niet echt verweren, want je gaat er dan niet op in. Dus je moet maar van alles over je op je af laten komen. Ja. En dat is wel een gesprek die je met elkaar ook onderling als vrouwen zijnde moet hebben. Even naar mevrouw Van Rijen nog, van meer vrouwen in de politiek. Hoe kunnen we die ongelijkheid nou aanpakken? Wie moet daar de handschoen voor oppakken? Ja, dat zijn verschillende instituties. Ik denk welke dat vindt u de belangrijkste? Ik weet niet of ik er één uit kan pakken. Mijn gemeente moet een rol pakken, politieke partijen, formateurs, informateurs kunnen daar een rol bij spelen. En bijvoorbeeld zo'n informateur, op wat voor manier kan die daar een rol bij spelen? Ja, we hebben ook focusgroepen gedaan met informateurs en formateurs. En hebben we gevraagd in hoeverre heeft gender een rol gespeeld bij het formeren van het college. Dan zeggen ze eigenlijk dat het weinig te weinig dus een rol heeft gespeeld. En dat ze het ook heel erg lastig vinden om het gesprek daarover te voeren. Dat ze ook denken van, is dat dan wel of niet mijn rol? Mag ik die rol pakken? Sommige informateurs zeggen van, ja, ik heb die rol wel gepakt. Ik ben actief op zoek gegaan naar meer vrouwelijke kandidaat-wethouders. Anderen zeggen van, nee, ik heb het één keer gevraagd. Daar kwam niks uit, daar heb ik het bijgelaten, want ik vond het niet mijn rol. Dus een van de dingen die wij willen doen, is samen met informateurs en formateurs gaan kijken van, hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat bewustzijn over gendergelijke colleges meer, dat we dat kunnen vergroten. En hoe kun je dat gesprek voeren bij de informatie- en formatieproces zonder je rol daarin te verliezen. En zo'n informateur moet kiezen uit een lijst mensen die er ligt, die lid zijn van de politieke partij. Dus daar zou ik zeggen, ligt ook een verantwoordelijkheid als ook gemeentepolitiek. Zorg dat je voldoende vrouwen, maar dus ook cultureel diverse mensen op je lijst hebt staan, zodat die uiteindelijk in dat college kunnen komen. Ja, dat klopt. Maar wat we ook zien is dat het, zeg maar, hoe het sollicitatieproces eruit ziet van hoe iemand wethouder wordt, dat dat per partij en per gemeente heel erg verschillend is. Dus er is niet één proces vormgegeven. Normaal gesproken, als je op een baan solliciteert, dan zie je een vacature, dan ga je daarop solliciteren, dan hopelijk word je uitgenodigd voor een gesprek en krijg je de baan. Maar bij heel veel processen zien we hier dat het bijvoorbeeld een belletje is, of dat je een mailtje krijgt van, wil je dat? Dus zeker moeten politieke partijen daar ook hun rol in nemen. Maar het is niet altijd duidelijk van wie heeft nou het laatste woord over wie nou de wethouder wordt. Duidelijk. Werk aan de winkel ook nog. En opnieuw even op de agenda gezet hier in de Nieuwsbv. Dankjewel, directeur van Meer Vrouwen in de Politiek, Marianne van Rijen. En D66-wethouder in Schiedam, Anouska Biekman. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Wat is het spannend vandaag. Een belangrijke dag voor veel leerlingen, want ruim 190.000 middelbare scholieren krijgen vandaag het verlossende telefoontje met het antwoord op de vraag of ze geslaagd zijn. Enerverende uren, dus waarbij de spanning soms hoog oploopt. Hallo, met Monica. Ja? Oké. Bedankt voor het bellen. Ik ben zo blij. Ja, goed nieuws voor deze leerling in ieder geval, maar helaas geldt dat niet voor iedereen. Je bent helaas niet geslaagd. U maakt een grapje, hè? Met Katrijne. Hoi Katrijne. Ik moet je nog teleurstellen helaas. Oké. Ik ben dan niet klaar. Oké, jammer. Ik moet zometeen naar school mijn cijferlijst op te halen. Ik mag 2 herkansingen doen en ik ga gewoon de 2 vakken herkansen waar ik het beste in ben. Ja. Nou ja, okay, succes sterk en ik zie je dan, dan zien we elkaar snel, ja? Ja, is goed. Oké. Oké. Doei. Ja, fucking hell, dat is echt balen als je dus niet geslaagd bent. Ze moeten opnieuw met hun neus de boeken in. Om het allemaal een beetje draaglijker te maken, hebben verschillende docenten vandaag al een aantal tips voor je op een rijtje gezet. Want als je dan toch voor die herkansing moet gaan, kan je beter maar goed doen. Bijvoorbeeld Joost Meijer, docent biologie, bekend van het YouTube-kanaal Biologie met Joost, heeft al een aantal ideeën voor de scholieren die voor een herkansing moeten gaan. Ik heb 2 ontzettend mooie documentaires voor je. De eerste is Wolf en die gaat over de terugkeer van de wolf in Nederland. Hartstikke mooi om te zien wat dat dus allemaal doet met de natuur. En de tweede is van Planet Earth, Pole to Pole, en ingesproken door de geweldige Sir David Attenborough. Zorg ervoor dat je bij het leren van biologie dus niet naar de details kijkt, maar naar de grotere gehelen, want dat maakt het een stuk makkelijker om allemaal te onthouden. En daar helpen deze documentaires je bij. Jos Olstrom van YouTube-kanaal Economie met Jos, die heeft ook nog een originele tip voor de herkansing economie. Hey, ben je helaas gezakt voor je examen en ga je economie herkansen? Nou, begin anders lekker met een leuke film, Get Smart with Money op Netflix, waarin de basisprincipes van even financiële kennis worden uitgelegd. Het is niet voldoende voor je eindexamen, maar je komt daardoor weer even in de economiefocus. En daarna kun je het leren weer gaan oppakken. Succes in ieder geval. Of The Wolf of Wall Street kan je ook misschien kijken. Waardevolle tips, dus wat meer energie geven om te knokken voor die herkansing. Volgens biologiezwet Joost is het in ieder geval belangrijk om het hoofd ook koel te houden. Als je nu moet gaan leren voor een herkansing, zorg er dan voor dat je ontspant. Zorg ervoor dat je overzicht creëert voor je hersenen. En zorg er ook voor dat je een heel duidelijk beeld krijgt van wat je nog wel moet leren en wat je al goed begrijpt. Op die manier geef je hersenen rust, ontspanning en overzicht. En dat zorgt ervoor dat je makkelijk kunt leren en de stress zoveel mogelijk beperkt. Roger Sanchez en Another Chance voor al die herkansers dus. NPO Radio 1. Stefan Kontuur. De Nieuwsbv. Zometeen hier broederliefde in de studio, want ze hebben een nieuwe eigen voetbaltalkshow op YouTube. In die talkshow zullen ze ook veel sporters gaan interviewen. En dat kan soms best een flinke kluif zijn. Laten we eerst even beginnen over de wedstrijd van dinsdag. Veel kritiek op het Nederlands elftal. Kan jij je daarin vinden? Wat Bergwijn zegt. Maar die zei niks, toch? Hij zei wat Davy zei. Oh ja, maar dat ging over iets heel anders. Nee. Je bent een beetje kortaf, Brian. Joh. Oké. We gaan terug naar de studio. Dankjewel. Ja, ik ben wel benieuwd of Jim Terris ook als Brian Rompuy aan mag schuiven bij Broederliefde. Welke vragen en interviews ze dan wel kunnen verwachten, hoor je zo meteen van de mannen zelf. NPO Radio 1. Hier is het NOS Journaal met Dorald Megens. Ja, de zaak rond de moord op Peter R. de Vries. De rechter heeft uitspraak gedaan in die zaak. Verslaggever Matthijs van der Wiel aan de lijn. Matthijs, wat zijn de straffen die de rechter oplegt? Voor de twee mannen die in de straat bij het Leidseplein Peter R. de Vries hebben doodgeschoten, legt de rechtbank 28 jaar cel op. Bij die twee, de man die daadwerkelijk het schot loste en zijn chauffeur. Samen hebben ze een even belangrijke rol. 28 jaar krijgen ze. En de man die dat allemaal georganiseerd zou hebben, de vermeende moordmakelaar, organisator, die krijgt 26 jaar. Dat zou eigenlijk 30 jaar zijn geweest. Ze zien hem als de belangrijkste dader. Maar omdat hij in een andere straf, die ook behandeld werd in een andere rechtbank, al 47 maanden cel had gekregen voor een mishandeling, gaat dat er vanaf. Dat komt neer op 26 jaar. Verder zijn de twee mannen die gefilmd hebben, de beelden hebben verspreid en voorafgaand aan de moord de straten hebben verkend en de route van Peter de Vries hebben verkend, die krijgen allebei 10 jaar cel. Man die de wapens zou hebben geleverd en ook een belangrijke rol bij de voorbereiding zou hebben gespeeld heeft volgens de rechter, die krijgt 14 jaar cel. Dan zijn er ook nog twee verdachten die worden vrijgesproken, waarvan de rol niet heeft kunnen worden vastgesteld. De rechter heeft namelijk niet kunnen vaststellen dat hier sprake was van een criminele organisatie met het doel om Peter R. de Vries te vermoorden. Dat had het OM zo betoogd, maar zegt de rechtbank, nee, het was niet een hechte samenwerking. Het was meer een los verband tussen individuen. Is dat ook de reden, Matthijs, dat het geen levenslang is geworden, wat er wel werd geëist in januari? Dus een van de redenen, een belangrijke reden is ook dat de rechter zegt dat je heel voorzichtig moet zijn met levenslang. Als het doel is van een strafoplegging om een afschrikkende werking te hebben en vergelding, dat kun je ook bereiken met de maximale tijdelijke gevangenisstraf. En dat is die 30 jaar die dus de organisator gekregen zou hebben als je die aftrek van die andere straffen niet afhaalt. Dus het zijn al enorm zware straffen die worden opgelegd hier, hoor. Ook al is het geen levenslang. Maar inderdaad, die criminele organisatie, die is niet aangetoond. En wat ook niet aangetoond is, en dat is een heel belangrijk onderdeel van deze uitspraak, is het terroristisch oogmerk. Dat had het Openbaar Ministerie gezegd. Dit was een vorm van terrorisme, want het filmen van de moord en het verspreiden van de beelden en het plegen van de moord op klaarlichte dag midden in de stad, dat had de bedoeling om zo groot mogelijke schok te veroorzaken in de samenleving. De rechters zien dat anders. Die zeggen van, nou ja, terrorisme, dat is iets anders. Ze zeggen ook dat je dan bijvoorbeeld als burger het idee moet hebben dat jij als volgende aan de beurt kan zijn. En dat is hier niet aan de orde. Vandaar dat dat ook vervallen is. En nu dus straffen tot maximaal 28 jaar. Dankjewel, Matthijs van der Wiel was dat. De situatie te weg. Erik Evengroen. Ja, 3 opvallende files op dit moment. Op de beginnende A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en De Meer. Bij de werkzaamheden is het 8 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. De A15 Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daardoor afgesloten. Vertraging een kwartier. En tenslotte de A67 Belgische grens richting Venlo. Bij Geldrop staat een auto met pech. Er staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker. Vandaag is dat Pieter Derks. Er moeten tribunalen komen voor de zelfhatende elite die misdaden tegen het Nederlandse volk heeft verricht door asielzoekers uit zandbaklanden deze kant op te halen. Dat zijn niet mijn woorden, het zijn die van beoogd minister Guidi Markussen. En voor de volledigheid, deze woorden komen uit een wat langer betoog dat ik voor het gemak even voor u heb samengevat, graag gedaan. We hebben jarenlang geroepen om een nieuwe bestuurscultuur. Nou, voilà, het is in elk geval wat anders dan wat we gewend waren. Ik heb er nog niet zo'n lekker gevoel bij, maar dat is het lastige natuurlijk. Het aanstaande kabinet heeft nog geen enkele wandaad gepleegd. Dus tot nu toe heb ik nog geen harde argumenten, behalve dan dat voorgevoel. Misschien blijkt Markussen als minister wel een heel ander type dan die als Kamerlid was. Per slot van rekening is het verder een keurige vent. Op dat ene akkefietje met wapenbezit na dan. Oh ja, en die waarschuwing van de AIVD dat hij contacten met buitenlandse geheime diensten zou onderhouden en informatie doorspeelde. Maar misschien heeft hij wel een heel frisse kijk op migratie. Misschien gaan er straks wel bussen met asielzoekers naar Oekraïne. Want daar kun je skiën en dus is het veilig, volgens Mona Keizer. Die andere beoogd minister, beoogd vicepremier zelfs, die straks over de volkshuisvesting zal gaan. En ook hier kunnen we nog niet zeggen of dat een goede keuze is of niet. Het lijkt me in elk geval een hartelijke vrouw. En ja, ze vindt alle moslims antisemieten, maar er zit niks anders op dan het voordeel van de twijfel. Dat is namelijk de politieke cultuur waarin we terecht zijn gekomen, die van de twijfel. Er is geen waarheid, cijfers zijn ook maar een mening. Wetenschappers deugen niet, er kunnen 10 migranten aan de grens staan. Als Dylan Jesilkus zegt dat het er 100.000 zijn, dan zijn het er 100.000. Of het hadden er in elk geval 100.000 kunnen zijn. Je hoeft je gelijk niet te bewijzen, ze moeten het geloven. En zelfs dat niet eens, als ze maar twijfelen. Want als ze twijfelen, heb je ze eigenlijk al waar je ze hebben wil. Als je stikstof niet kan zien, hoe kan het dan een probleem zijn? Zo heeft de tabaksindustrie het ook jarenlang gedaan. Niet beweren dat roken gezond is, maar dat we gewoon niet precies weten hoe het zit. Want dan leg je de bewijslast weer aan de overkant en kun je intussen vrolijk doorgaan waar je mee bezig was. Dat is het grote voordeel van de twijfel. Twijfel is een heel belangrijk politiek instrument geworden. Eerst verwarring zaaien en dan daadkrachtig roepen dat jij de rotzooi op komt ruimen. Maar goed, we moeten alle opties openhouden. En misschien werkt het wel, een volledig door de BBB bemand ministerie van Landbouw. Of ik moet eigenlijk de volledige naam gebruiken. Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Fascinerende en veelzeggende naam ook. Vooral die voedselzekerheid. Zie je? Twijfel zaaien. Want het woord zekerheid suggereert dat we op de rand van een hongersnood staan. Maar er is eten genoeg natuurlijk. Het gaat met vrachtladingen tegelijk naar het buitenland. Biefstukken, aardappels, paprika's, varkenshaasjes. Er is genoeg te vreten. Het is gewoon krankzinnig slecht verdeeld. Vandaar dat er toch nog voedselbanken nodig zijn. Maar ik geloof niet dat de BBB is opgericht om het kapitalisme te hervormen. En ja, op de lange termijn is de voedselzekerheid inderdaad twijfelachtig. Als gevolg van overbemesting, gifgebruik, watervervuiling, ontbossing, insectensterfte en klimaatverandering in het algemeen. Maar voor al die dingen is de BBB nou juist precies wel opgericht. De voedselzekerheid waar zij het over hebben is vooral productiezekerheid. De zekerheid dat een systeem dat aan alle kanten niet meer werkt, koste wat het kost in stand zal worden gehouden. En daartoe krijgen we een minister van gehaktballen garantie. Nogmaals, het voordeel van de twijfel. Meer zitten voor een simpele druktemaker als ik momenteel niet op. We zullen moeten afwachten. En kijk, de agro-lobby drukte toch al jarenlang haar stempel op het beleid. Misschien wel zo handig om ze dan maar gewoon de sleutel van het ministerie te geven. En ach, als zo'n PVV-minister per ongeluk toch racistische taal uit blijft slaan, is er altijd nog de voorzitter van de Tweede Kamer die kan ingrijpen. Die is immers neutraal. En ik ken hem een beetje, die houdt helemaal niet van extreemrechts. Sterker nog, hij wil het hele woord niet meer horen. Ook niet als het over extreemrechts gaat. En daardoor ontstond een discussie over wat extreemrechts nou eigenlijk precies is. En dus is de twijfel ook hier weer in het debat geslopen. Er komt een nieuw kabinet. We weten niet wat het gaat worden. Mijn grootste angst is niet eens dat er foute dingen zullen gebeuren. Ik vrees vooral de leidzame manier waarop wij daar in grote verwarring bij zullen staan kijken. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Gelukkig kan de vlag uit vandaag voor een hoop eindexamenleerlingen. Die horen vandaag of ze geslaagd zijn. En dan kan je eigenlijk beter maar meteen aan het werk gaan. Want er moet geld verdiend worden. Zeker als je wil gaan studeren. Want het nieuwe kabinet stijgt, als het aan hen ligt, stijgt de BTW op boeken naar 21%. En daardoor worden de studieboeken een stuk duurder. Het gaat niet alleen om studenten, maar ook om middelbare scholieren. Daar worden de boeken ook duurder voor. Ga bespreken met Mirai Ozoguzel van Job MBO, de belangenorganisatie van MBO-studenten. Goedemiddag. Goedemiddag. En ook Rafke Hagenaars van het LAX is hier. Welkom. Hi, dankjewel. Ja, eerst maar eens even bij jou beginnen, Rafke. Gisteren werd er een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden tegen die BTW-verhoging die eraan zit te komen. Zelf schreef je ook mee aan een brief aan de parlementariërs. Wat heb je erin geschreven? Ja, we hebben inderdaad een brief opgesteld samen met alle mensen uit het veld, de vakbonden, de mensen die de schoolbesturen vertegenwoordigen, om echt een vuist te maken tegen tegen deze renteverhoging. Omdat we zien dat in deze miljoenenindustrie, die de boekindustrie op middelbare scholen sowieso al is, dat daar ook nog eens 21% BTW over gaat gelden. En ja, al dat geld wat richting die BTW gaat en richting die schoolboeken, die kan niet naar de kwaliteit van het onderwijs gaan. En die kwaliteit van het onderwijs staat nu al zo onder druk. Hè? Die rapporten over de basisvaardigheden die maar blijven dalen. Mm-hmm. Het lerarentekort, allemaal dingen die de kwaliteit van de school waarborgen. Daar kan dan dus geen geld meer heen. En ja, zal de kwaliteit nog alleen maar verder gaan dalen. Want even voor mijn beeld, schoolboeken op de middelbare school zijn gratis. Die worden betaald door de school zelf. En je zegt eigenlijk, als er 21% BTW opgeheven wordt, dan worden ze duurder voor de school. En dan kunnen ze dat geld niet meer gebruiken om in andere dingen te investeren op school. Ja, correct. En er is nog één groep die we vaak vergeten als middelbare scholieren, die we in dit debat vaak niet meenemen. En dat zijn de VAVO-studenten. Dus dat zijn de studenten op het volwassenenonderwijs. En ja, zij moeten wel zelf hun boeken aanschaffen. Mm-hmm. En ja, dat zorgt ervoor dat je al naast je werk en alles wat je daar moet doen, al die verantwoordelijkheden ook nog eens moet gaan werken voor die schoolboeken die nog duurder worden. Mira, hoe is dat op het mbo? Moet je daar ook je eigen boeken betalen of worden ze betaald? Nee, je boeken worden betaald door jezelf. Ook al kun je dat in heel veel gevallen niet doen. Er zijn genoeg studenten die in het eerste jaar €500 aan boeken moeten betalen. Dat is gewoon niet doelbaar. Zeker niet als je dat ook nog hoger gaat maken. Ja, en wat betekent deze verhoging van de BTW dan financieel voor die mbo-studenten, zou jij zeggen? Nou, studenten staan onder druk, zowel mentaal als financieel. Heel veel studenten hebben 2 bijbanen om rond te komen. Dus dit betekent eigenlijk nog meer ellende voor studenten en nog minder vertrouwen van studenten in politiek. Mm-hmm. En jij zegt ook, Rafke, het is een miljoenenbusiness. Wat bedoel je daar precies mee? Ja, wat we vaak zien is dat schoolboeken tegenwoordig zo worden gemaakt dat ze eigenlijk maar voor 1 leerling of student meegaan. Waar je vroeger... Kwaliteit, heel slecht papier, of wat bedoel je? Nee, ja, soms is het inderdaad dat je je opgave moet maken in het boek. En dan in theorie zou je het boek niet nog een keer kunnen gebruiken. Dus ook hoe we de boeken zelf vormgeven. Terwijl de boeken die we vroeger hadden, ja, die gingen jarenlang mee totdat ze een keer uit elkaar vielen. Ik ken in mijn tijd nog, ik moest kaften. Ja, nou ja, nu leverde ze aan het einde weer in. Ik kafte nooit, maar voor het idee moest je kaften, ja precies. Ja, tegenwoordig is het zo dat je vaak je eigen persoonlijke boek krijgt en die gooi je dan eigenlijk weg na 2 of 3 jaar. Het is helemaal niet circulair eigenlijk. Nee, totaal niet circulair, eigenlijk echt onnozel. En kost school dus ook echt, wat ik al zei, miljoenen. Ja, nou, Mireille Dimmers, minister Dijkgraaf heeft de afgelopen jaren geprobeerd om het mbo en die mbo-studenten de erkenning te geven die zij verdienen. Mm-hmm. Denk je dat de mbo er minder bereikbaar wordt? En dat het mbo dus ook minder bereikbaar wordt door deze btw-verhoging? Dat minder mensen, meer mensen gaan studeren, niet gaan studeren? Ja, absoluut. Het mbo zou zo toegankelijk mogelijk moeten zijn. Maar dit is weer een maatregel die de toegankelijkheid van het mbo eigenlijk weer eigenlijk op druk zet. Mm-hmm. Dus absoluut. We zijn heel blij met wat minister Dijkgraaf de afgelopen tijd heeft gedaan. Maar we zijn ook een beetje huiverig voor wat komen gaat. Zeker als het eerste is dat je ziet dat 21% btw op boeken, dat er niet eens een differentiatie is gemaakt tussen boeken en studieboeken. Ja, dat is gewoon zorgwekkend. Ja, nou zien jullie allebei van de belangenorganisatie. Hebben scholen ook al gereageerd bij jullie? Ja, we horen vooral van leerlingraden dat zij natuurlijk ook soms in de medezeggenschapsraad zit. Een orgaan wat bijvoorbeeld instemt met de financiële huishoudboekjes van de school. En dat schoolbesturen nu al hebben gezegd, jullie moeten eigenlijk instemmen met dit plan. Maar met 21% BTW moeten wij nu al rekening houden. Dus we gaan jullie wel een ander huishoudboekje opsturen. Want we moeten gewoon hardere keuzes gaan maken volgend jaar. Dus ja, leerlingen worden nu al geconfronteerd met dat scholen andere keuzes moeten gaan maken door die BTW-verhoging die eraan zit te komen. Ja, en welke keuzes moet ik dan aan denken? Nou ja, bijvoorbeeld leuke dingen op scholen. Dus die ook geld en tijd kosten, maar die worden vaak nu toch weggelaten. Wat juist heel erg goed is voor de burgerschap en de verdere ontwikkeling van leerlingen. Ook de dingen die je vaak juist bijblijven, hè, als kind. Mm-hmm. Als je nu terugdenkt aan de middelbare school, denk ik niet meer die saaie wiskundeles. Maar die reis naar Berlijn bijvoorbeeld, of dat tripje naar dat museum. En ook heel veel onderwijspersoneel wat nu tijdelijke contracten heeft. Daar is geen geld meer voor om die te verlengen of structureel te maken. Dus ook daar gaat het echt op de kwaliteit schuren. Ja, inderdaad. Dat geld moet dus naar die boeken, want die boeken worden duurder. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, de Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen om mbo-studenten een korting te geven op hun studieboeken. Ja, dat vind ik grappig. Je lacht. Ik vind het eigenlijk een beetje ironisch. €60 zou dat inderdaad zijn. €60 korting. €60 korting op 500, dan hebben we 500, €440. Ja, alsof dat niks is natuurlijk. Iedere student heeft dat volgens de politiek blijkbaar. Nou is het dus zo dat als die 21% dus komt, krijg je eigenlijk gewoon een vergoeding op het btw-percentageverhoging. Dus in principe nog steeds helemaal niets. Mm-hmm. Ja, dus je zegt eigenlijk, ja, sommige mensen kunnen dat gewoon niet betalen. Ook de meeste studenten kunnen dat niet betalen. En wat betekent dat in de praktijk? Dat je gewoon zonder boeken in de les zit? Ja, waarschijnlijk wel. Het betekent dat studenten andere manieren gaan bedenken om toch die lessen te kunnen volgen. Maar het vervelende is, je hebt gewoon licenties nodig online bijvoorbeeld. En die koop je dan. Die moet je kopen. Die zijn maar een jaar geldig. Die kun je niet van andere studenten overkopen of iets dergelijks. Dus ik denk dat er zeker toename zal zijn van studenten die gewoon geen boeken hebben. Denken jullie nou dat het kabinet gewoon dom is geweest en nog studieboeken hier niet van heeft uitgesloten, of dat ze het wel met volle verstand aan het doen zijn? Nee, ja, wat ik heel veel zie afgelopen jaren is dat zodra er een begrotingstekort is of dat er moeilijke financiële keuzes moeten worden gemaakt, dat het eerste waar het land naar kijkt is naar het onderwijs, want daar gaat toch al zoveel geld heen tussen aanhalingstekens, daar kunnen we wel wat op bezuinigen. Met daarbij niet beseffend dat de jongeren die nu in het onderwijs zitten de generatie van de toekomst zijn. En wij moeten de komende jaren de problemen gaan aanpakken en oplossen. En daar heb je gewoon bepaalde kennis, expertise en zelfvertrouwen voor nodig. En dat haal je uit het onderwijs. Dus bezuinigen op het onderwijs is denk ik op de lange termijn een van de slechtste bezuinigingen die je kan doen. En nou, dat zie ik wel weer telkens terug. De petitie is er nu. Jullie zitten een uur bij mij in de studio, maar er moet gewoon meer actie. Ik voel het. Wat betekent dit? Ja, wij zijn natuurlijk als LAX een actiecomité. Dus actie zit wel een beetje in ons DNA. Ja. Dus het is nog even afwachten wat er gebeurt. Maar wat ik al zei, ik denk dat we met het hele onderwijsveld nu wel voelen dat er echt iets moet gebeuren voor de volgende generatie. Dat betekent? Dus dat wordt even zomervakantie vieren en dan... Middelbare scholen bezetten? Nou ja, het is altijd lastig om nu nog een beetje onze plannen te vertellen. Maar wat ik al zei, we zijn een actiecomité. Dus je gaat toch wel van ons horen. Dat durf ik wel te zeggen. Dank voor jullie komst naar de studio in ieder geval. En succes ook met de acties. Bedankt. Mirai van Job MBO en ook Rafke Hagenaars van het LAX. De Nieuws BV. Gaan we door naar voetbal. Want de mannen van Broederliefde zijn in Nederland vooral bekend vanwege hun muziek. Twee weken geleden wonnen ze bijvoorbeeld nog voor de 10e keer op rij de Vanix Music Award voor Best Group. Maar sinds kort zijn ze ook presentatoren van hun eigen voetbaltalkshow Matchday op YouTube. En vanaf aankomend weekend bespreken ze daar live alle EK-wedstrijden van het Nederlands elftal. En dat klinkt ongeveer zo. Matchday. Dames en heren, welkom bij Matchday. Welkom. Mijn naam is Edson en wij van Broederliefde vinden dat het tijd is om het echt over voetbal te hebben op een positieve manier. Touzani! Dus ik loop buiten en ik hoor Touzani. Maar ze weten niet, dat betekent het bijna. We hebben anderhalf minuut. Hoe reageerde jouw vader toen je met 6-0 van Feyenoord verloren in de Kuip? Hij heeft me veel met rust gelaten. Tot 12 juni. Lobby. Ciao. Ja, ga er maar eens even over doorpraten met drie van de vijf broederliefdes hier in de studio. Shaf, Mella en Edson, dank je wel dat jullie hier zijn. Presentatoren geworden, Shaf. Ja. Even een, Wil je hier zitten, dacht ik. Nee, dat laat ik nog wel even aan jou over. Maar we zijn normaal gesproken zijn we artiesten, maken we muziek in de studio. Maar we dachten laten we even iets aan de zijkant doen wat we ook leuk vinden. Nou, en dat is voetbal en dat is een voetbaltalkshow geworden. Er zijn al best wel veel voetbaltalkshows, zou ik zeggen. Ja. Waarom moest die van Broederliefde daar nog bij komen? Wij zijn al sinds jongs af aan... Onze droom was om voetballer te worden natuurlijk. Maar dat is helaas niet gelukt. Maar we hebben er iets heel moois voor teruggekregen. En we discussiëren onderling gewoon altijd heel erg over voetbal. Dat is er altijd in gebleven. Maar ja, je merkt gewoon in het medialandschap dat er heel veel over voetbal wordt gesproken, maar op een negatieve manier. Het negatieve wordt vaak belicht. Mm. En wij dachten gewoon van, laten we de mensen gewoon meenemen in de Broederliefde kleedkamer. Om te horen hoe wij over voetbal praten. Gewoon op een positieve manier, lekker leuk met gasten. We kennen de voetballers ook persoonlijk heel veel. Dat helpt, denk ik. Ja, omdat ze ook naar onze muziek luisteren en we zijn met ze opgegroeid. Dus het is gewoon een andere manier om over voetbal te praten. Ja, en soms zou je zeggen, die broederliefde manier, dat is ook juist wat deze talkshow anders maakt dan de andere talkshows? Ja, het is meer persoonlijk. Niet zo oppervlakkig. En we gaan lekker wat dieper. En we krijgen natuurlijk ook andere verhalen te horen. Wat Shaf zegt, dat we die boys ook kennen. Ja. Dus, we spreken ook niet altijd ABN. Lekker straattaal doorheen. Ja. Dus het is gewoon lekker. De taal eigenlijk. Ja, het is gewoon de taal die alle jongeren gewoon spreken. Dus daar is niet altijd iedereen mee eens. Maar dat is gewoon onze manier en hoe wij spreken. Dus, Eén aflevering staat online. Die heb ik gisteren gekeken. Daar zag ik een reactie onder. En iemand zei, ik vind het super tof. hele andere manier van jullie, hoe jullie de spelers nou benaderen. Voor mijn gevoel past dit ook veel beter bij de generatie. Gewoon een beetje lol maken, plezier hebben en alsnog leuke en goede vragen stellen. Jullie zijn onder andere, jullie zijn allemaal geweest, maar we zien in de eerste aflevering onder andere jullie naar een training gaan van het Nederlands elftal. Ja. En jij hebt daar samen met Jair spelers geïnterviewd en dat ging ongeveer zo. Dames en heren, het is matchday, maar we komen op training. Ja, heb je een beetje genoten van die paar dagen vrij? Ben je leeg gekomen, ben je vol gekomen? Ik moet wel even zeggen, man, broeder, ik vind jou een mooi mens, man. Ja? Nou, ik vind die tattoo op je visie vind ik gruwelijk. Dankjewel, man. Ja, verfrissende manier, zou ik zeggen, inderdaad, Mella, van interviewen hebben jullie. Is dat een bewuste keuze? Misschien eerst een beetje die speler losmaken om daarna wel... vraag te kunnen stellen? Ja, zeker. Het is een bewuste keus. En ja, wat ik al eerder aangaf, is meer om te laten zien dat we dezelfde taal spreken en wij weten waar hun vandaan komen, snap je? Mm-hmm. Dus ja, het is het voelt thuis, zeg maar. Ja. Dus dat is belangrijk voor ons. En hebben jullie nog een soort interviewtraining gehad van tevoren? Nee, helemaal niet. Het is gewoon gegaan. Ja, precies. Ja, we hebben genoeg voetbalprogramma's gekeken. Ja, gooi lekker jezelf zijn gewoon. Ja. En dit was in Zeist. En in Zeist zijn veel andere media dan ook op dat moment. Hoe reageerde die? Ja, toen wij aankwamen lopen, zagen we inderdaad wel geschrokken gezichten van... wat komen deze jongens, wat komen ze optreden. En de jongens schrokken natuurlijk zelf ook van... wat zijn deze gasten komen doen? Maar dat maakte het juist leuk. Gewoon even, juist bij ons konden ze even weg van dat serieuze... weg van die tactische vragen van wie gaat er spelen of zo. Bij ons was het gewoon lekker, een beetje lachen. Je hoorde ook tijdens de training, bij ons hoorde iedereen het hardst lachen natuurlijk. Ja, dus iedereen keek ook de hele tijd van, wat gebeurt daar... wat gebeurt daar, maar was leuk. De perschef zei ook nog van, ik heb Steven Bergwijn nog nooit horen lachen tijdens de interview. Ja, dus. Dat klopt, want dat had ik ook al toen ik keek. Ik dacht, hij kan ook lachen gewoon tijdens interviews. Inderdaad, dat jullie doen wel iets goed. Ja. Maar je wil natuurlijk als je van de andere kant ook wel weten wie er opgesteld staat. Of wie er misschien op de bank zitten. Ja, tuurlijk. Dus die vragen moeten wel ook gesteld worden. Ja, zeker. En die stellen we ook. Maar het is niet. De nadruk ligt niet per se op dat. Het is gewoon van. Wie vind jij dat er moet spelen? Want onderling hebben we die discussies ook. Mm-hmm. En dan is er gewoon even een vete discussie. Wordt er even over en weer geschud. Van hé, die moet spelen. Wat vind jij? Maar het is gewoon op een leuke manier. Want uiteindelijk. We hebben 17 miljoen bondscoaches in Nederland. Zeker. En er is er maar één die de. Ja, precies. Er is er maar één die de beslissingen maakt. Dus we kunnen lullen wat we willen. Maar uiteindelijk bepaalt Ronald Koeman wie dus wil. En Mella, als er nou een andere voetbaltalkshow gaat bellen... en die zegt, boys, we hebben jullie online gezien. Willen jullie dit niet bij ons komen doen? Ja, dan moeten we even weer terug naar de tekentafel en alles bespreken. Zouden jullie daarvoor openstaan? Ja, tuurlijk. Het is een leuke uitdaging ook. Dus zeker staan we daarvoor open. Ja, en jullie pakken het ook wel breder aan. Er is een EK-lied wat jullie uit hebben gebracht. En er is ook een overwinningsdans die jullie nu proberen in te brengen... bij alle spelers die jullie spreken om die te gaan doen. wat moet ik er maar voorstellen, Edson, die overwinningsdans? Het is heel makkelijk. Je gaat van voor naar achter... links en naar rechts. En ja, dat dan nog een keer herhalen en dan heb je dansen. Dus het is kind kan de was doen. Dus jullie hopen eigenlijk dat er zo meteen bij een goal... een van die spelers voor de camera dat doet. Ja. Kunnen we jou niet zo ver krijgen om het dansje met ons te doen? Nu te doen? Ja. Voor naar achter, naar links, naar rechts. Zometeen kunnen we dat wel doen. Hebben jullie als spelers zo ver gekregen om het dansje te gaan doen? Heeft iemand het al beloofd? Nog niet beloofd. Afgelopen seizoen hebben we wel een aantal filmpjes gekregen van spelers in de kleedkamer die het doen. Mm-hmm. Maar we hopen dat iemand het oppikt, dit EK. Nou, je begon je al, Charles, door te vertellen... jij bent wel allemaal graag wel zelf voetballer worden. Jullie vonden elkaar ook op de voetbalvelden in Rotterdam. Mm-hmm. Uiteindelijk is het broederliefde geworden. Waarom zit er niemand van broederliefde op dit moment in het Nederlands elftal? Waar is het misgegaan? Ja, vandaar die talkshow. Zijkant. Ik denk gewoon keuzes. De mentaliteit van ons was niet helemaal op de juiste plek... op dat moment toen we jong waren. Maar zoals ik net al zei, we hebben er gewoon iets veel beters voor teruggekregen. Ja, nou goed, en dat is de muziek. Ja. Dat brengt ons bij een kleine primeur, als we het toch over muziek hebben. Jullie eigen EK-nummer. Laten we even kort luisteren naar een fragment daaruit. Yes. Ik maak die dames grassiek, verdien een basisplek. Ik speel of niemand speelt, jij staat hem echt. In het land, weggespelen voor de bank. Eén kans, celebration, jij dans. Colasso, het kan snel gaan. Al is die tap out, moet ik in het veld staan. In love met mijn steekpas. Allemaal lijst, spelen lopen, ik moet pleiten. Kousen laag, kleine skin als net de pai. Ai, ai, ai. Matchday. matchday. Oh, it's matchday. Ready for the war, no fair play. It's matchday. I'm not a player for the bad. Jullie bouwen ze allemaal mee, zijn jullie trots? Ja, zeker, ja, het is matchday. Daar geloof je er toch in? Het is matchday. We moeten gewoon alle hoop gewoon op oranje zetten. En we moeten het gewoon gaan waarmaken. En daar helpt zo'n nummer absoluut bij. En dan hopen jullie ergens dan meteen in al die brei van al die EK-nummers dat jullie op één staan natuurlijk. Ja, tuurlijk. Zou mooi zijn. Waarom niet? Ja. Nou goed, en daar heeft Oranje ook wel natuurlijk een aandeel in. Want hoe langer Oranje in het EK blijft, hoe meer jullie nummer misschien ook wel gedraaid gaat worden. Precies. Wat zijn de verwachtingen? Jullie zijn nu voetbaljournalisten geworden. Winst. Precies winst. Dat. Ja, winst. We moeten sowieso van het positieve uitgaan, anders kunnen we net zo goed thuis blijven. Precies. Dus hup Oranje man, we gaan naar voor de... We hebben ook een hele goede... Ik moet nog iets meer analyse hebben ook voor voetbaljournalisten. Hoor. Maar uiteindelijk is het een toernooi. Als je door de groepsfase komt, dan is het daarna een loterij. En een toernooi heeft te maken met veel factoren. Mm-hmm. Wie pak je daarna als je doorgaat? Ga je door met penalties? Heb je 120 minuten gespeeld, waardoor je de volgende wedstrijd weer benaderd bent tegen iemand die 90 minuten heeft gespeeld. Ja. Dus het is allemaal een loterij, zeg maar, na die groepsfase. En is jullie agenda wel een beetje leeg voor het moment dat ze doorgaan en doorgaan en doorgaan en jullie Oranje achteraan moeten reizen? We zijn sowieso elke wedstrijd dat Oranje speelt, hebben we een Matchday Live programma. Dus we hopen natuurlijk dat het zo lang mogelijk doorgaat. We hebben het wel in de planning staan, maar dat hangt natuurlijk af van Oranje zelf. Ja, en wie gaan we tegenkomen in aflevering 2? Zometeen, Mella, weet jij dat nog, wie erin zit? Noah. Kijk, Noah Lang en Kevin Slowflow. Dat zijn de goede tweede al. Ja, zeker. Rotterdamse bankie was het. Ja, mooi. Nou, dank voor jullie komst, Shalva Mella en Edson van Matchday van Broederliefde. Alles is te zien op het YouTube-kanaal van Supergaande. De tweede aflevering en de eerste aflevering is daar ook te zien. Succes en een fijn EK allemaal toegewezen. Heel bedankt. Much love. Hup Holland. Vijf dagen. In Nederland wordt het eigenlijk nooit meer donker. En dat is een groot probleem. Voor de natuur, maar ook voor de mens. Wij maken minder melatonine aan als het licht is. Jaarlijks neemt de lichtvervuiling met 10% toe. Door straatlantaarns, verlichte kassen, kantoren waar het licht niet uitgaat. In het westen van het land slapen mensen echt substantieel slechter dan bijvoorbeeld in het oosten of het noorden van het land, waar het wel veel donkerder is. Met de komst van LED-verlichting werd Nederland nog lichter. Zelfs de Rijn ligt gewoon geel op. Elke avond tussen 8:30 en 9:30 persoonlijke verhalen over licht en duisternis. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. En keuze kunnen maken? Ja, deze voor Transit is echt ruim. Maar die Transit Courier lekker compact. Net als die Transit Connect. En dan die veelzijdige Transit Custom. Weet je wat? Ik neem ze allemaal. De Ford Transit Range biedt alles wat jouw bedrijf nodig heeft. Nu tijdelijk vanaf slechts 1,9% rente. Kijk op Ford.nl. Start je laptop niet lekker op? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Zullen we Rome ontdekken met een echte Rome-specialist? NRV. Ja, of New York leren kennen als een New Yorker. NRV. Of de middernachtzon zien op de Noordkaap. NRV. Of naar de Highlands van Schotland. NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd. Beter verzekerd. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bishort.nl. Is uw kind dit jaar klaar met de HAVO? Dan kan het volgend jaar al het VWO afronden. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Stefan Komduur. Goedemiddag. Speculaties, speculaties en nog eens speculaties. De namen van potentiële ministers en staatssecretarissen zoomen nu echt rond nadat Wilders gisteren op X liet weten dat ze eruit zijn. In alle drukte, nu met het formeren van het kabinet, zou je bijna vergeten dat we ook Europese verkiezingen hebben gehad. En hoe gaan de politieke families zich daar formeren? Onze politieke redacteuren Sandrine Teloze en politiek duider Francisco van Jolen praten ons zometeen bij. Dat zo. Nu eerst, de daders van de moord op Peter R. de Vries gaan jarenlang de cel in. In het uitgebreide NOS-journaal met Dorald Megens. De 3 hoofdverdachten in de zaak rond de moord op Peter R. de Vries zijn veroordeeld tot celstraffen tot 28 jaar. Volgens de rechter zijn schutter Delano G., chauffeur Camille E. en organisator Christian M. samen verantwoordelijk voor de aanslag. Het OM had levenslang geëist. 3 anderen zijn veroordeeld tot 14 jaar cel vanwege medeplichtigheid. En de rechter zegt geen bewijs te hebben voor een verband tussen de moord op Peter R. de Vries en Ridouan Taghi. Contact nu met verslaggever Matthijs van der Wiel bij de rechtbank in Amsterdam. Matthijs, het zijn lagere straffen dan geëist. De rechters die volgen dus de redenering van het Openbaar Ministerie niet. Nee, op meerdere punten niet. Het Openbaar Ministerie wilde dat 7 mannen veroordeeld zouden worden voor het vormen van een criminele organisatie met het doel om de Vries te vermoorden. Maar de rechters zien niet zo'n vast samenwerkingsverband. Ze zeggen het waren individuen die toevallig op sommige momenten iets samen deden. Dat betekent vrijspraak voor een aantal verdachten. Het Openbaar Ministerie wilde ook dat er deze keer zwaardere straffen zouden worden opgelegd, omdat het volgens het Openbaar Ministerie een daad van terrorisme was. Hè? Een terroristisch motief, de bevolking angst aanjagen. En dat zou blijken uit het filmen en het verspreiden van het filmpje van de Vries die net was neergeschoten. Maar ook daar gaan de rechters niet in mee. Het blijkt niet, zeg maar, uit het verhaal van de verdachten, zeggen de rechters, want de verdachten hebben zelf bijna niks verklaard. En het blijkt ook niet uit de berichten op de telefoon die is onderschept. Uit de berichten die zijn aangetroffen op de Google Pixel-telefoon kan niet worden afgeleid dat met het neerschieten van Peter R. de Vries beoogd werd de bevolking angst aan te jagen. Anders dan regelmatig bij terroristische aanslagen voorkomt, is op geen enkele manier door schriftelijke of mondelinge uitlatingen rugbaarheid gegeven aan de bedoelingen van de daders. Uit de objectieve feiten en omstandigheden kan de rechtbank niet afleiden dat met de moord op Peter R. de Vries beoogd werd de bevolking ernstige vrees aan te jagen. Dus dat argument van het terroristisch oogmerk vervalt ook. Wat de rechters ook anders zien dan het Openbaar Ministerie is de vraag of dit onderdeel van een reeks is. Zo bracht de officier van justitie het. Eerst was er de moord op de broer van de kroongetuige, toen op zijn advocaat, daarna op zijn adviseur Peter R. de Vries. Het OM zegt, ja, dat is een optelling, een reeks. Dat moet je samen zien. Maar zeggen de rechters, die kijken daar heel anders naar. Die zeggen, wij hebben geen verband met het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi kunnen vaststellen. Dat blijkt helemaal niet uit het bewijs. Ze zien het dus als een individuele, losse moordzaak, liquidatie. Wel heel ernstig, ongelooflijk ernstig. Het zijn dan ook echt hele zware straffen die worden opgelegd. Maximale tijdelijke gevangenisstraffen. Maar niet 3 keer levenslang, zoals het Openbaar Ministerie had gevraagd. Matthijs van der Wiel, dankjewel. Justitie eist celstraffen in de zaak rond de misstanden op een zorgboerderij in Wedde in Groningen. 2 mannen worden ervan verdacht dat ze 10 cliënten hebben mishandeld. Die zaak kwam aan het licht door een uitzending van journalist Alberto Stegeman. Contact met persofficier van justitie Debbie Homans de Boer. Mevrouw Homans de Boer, tot welke eis komt het OM precies? Om precies te zijn gaat het om een eis van 5 jaar en 4 maanden. En dat is zo precies omdat wij van mening zijn dat het moet gaan om de maximale straf die opgelegd kan worden voor de feiten waar ze van worden verdacht. Het gaat om mishandeling met voorbedachte raden. Meermalen gepleegd, gaat ook om meerdere bewoners. En dan is de maximale straf die periode, 5 jaar en 4 maanden. En dat geldt ook voor dat beroepsverbod van 10 jaar en 4 maanden. En wij komen tot die eis van de maximale straf vanwege de ernst van de feiten, de duur en de frequentie en de ernst van de handelingen die verdachten worden verweten. En het geldt voor beide mannen, ze zijn beide even schuldig. Ja, het gaat om de beide eigenaren die allebei ook verantwoordelijk waren voor zelf het plegen van de mishandelingen, maar ook het aansturen en het instrueren van het andere personeel dat op dezelfde manier handelde. Hoe gaat het met de slachtoffers? Het gaat naar omstandigheden goed. We hebben bijzondere verklaringen ook gehoord van de wettelijke vertegenwoordigers. Dus u moet zich beseffen dat het gaat om slachtoffers die zelf dat eigenlijk niet kunnen verwoorden. Dus er is namens hem gesproken. Er zijn ook deskundigen die naar hen hebben gekeken en hebben gezien of er gedragsveranderingen te zien zijn. En daar zijn nog wel wat voorbeelden over naar voren gebracht. Over mensen die nog steeds heel angstig zijn, bangig zijn op het moment dat zij plotseling eigenlijk worden bejegend. Of als ze bang zijn als er eten wordt weggehaald. Dus dat zijn nog echt de naweeën die zij hiervan hebben. Ja. De slachtoffers die hebben ook eisen neergelegd, hè? Ja, er zijn een schadevergoedingsverzoeken ingediend namens de slachtoffers. En daarvan heeft het Openbaar Ministerie ook aangegeven dat die wel voor toewijzing vatbaar zijn. Ja. De twee hoofdverdachten hebben gehoord welke straf er geëist is. Dan zijn er 9 personeelsleden, van wie er 4 ook nog gehoord gaan worden door het Openbaar Ministerie, hè? Ja, dat klopt. Er zijn, wat ik al aangaf, meerdere werknemers geweest die ook zich schuldig hebben gemaakt aan mishandelingen wat ons betreft. Maar wel in een andere mate en natuurlijk ook ingegeven door de handelingen van de hoofdverdachte. Een 4-tal personeelsleden zal zich nog moeten verantwoorden bij het OM. Zij zullen worden uitgenodigd voor een OM-hoorzitting en zullen daar een straf opgelegd krijgen. En de zaak tegen een aantal andere medewerkers is geseponeerd. Dank u wel, persofficier van justitie Debbie Homans de Boer was dat. De rechter doet waarschijnlijk uitspraak over 2 weken. Immigratiedienst IND heeft niets gedaan met signalen van fraude bij het toekennen van verblijfsvergunningen. NRC deed onderzoek naar 6 verdachte toekenningen. Die kwamen aan het licht nadat 2 medewerkers een interne melding hadden gedaan. Onder meer over een collega die een verblijfsvergunning bezorgde aan een crimineel met een inreisverbod. Die klokkenluiders werden niet serieus genomen en kwamen overspannen thuis te zitten. Een vertrouwenspersoon van het ministerie van Justitie en Veiligheid adviseert het ministerie om de meldingen alsnog te onderzoeken. De nieuwe trainer van Feyenoord is Brian Priske. De Deen van 47 volgt Arne Slot op, die naar Liverpool vertrekt. Het is voor het eerst in 33 jaar dat de voetbalclub een buitenlandse trainer heeft aangesteld. Het aankomende kabinet krijgt 3 nieuwe ministeries. Het ministerie van Asiel en Migratie, het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en een ministerie van Klimaat en Groene Groei. Het is nog niet bekend hoe groot die ministeries worden en of ze een eigen gebouw krijgen. In Kuwait zijn zeker 41 mensen omgekomen bij een brand en ook raakten 15 mensen gewond, zo meldt persbureau AP. De brand brak vanochtend uit in een gebouw waar vooral arbeiders wonen. Het vuur is inmiddels onder controle. Het NOS-journaal. Hezbollah zegt dat het vanochtend vanuit Libanon op grote schaal raketten heeft afgevuurd op het noorden van Israël. De militante beweging spreekt van de grootste aanval sinds het begin van de oorlog. De meeste raketten zijn onderschept, zegt correspondent Nasra Habib-Allah. De meeste raketten die zijn of onderschept door het Israëlische afweersysteem of ze zijn terechtgekomen in een open gebied. Er is wel 1 fabriek in het noorden geraakt en daar zouden volgens Hezbollah wapens geproduceerd worden. Maar voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Wel zijn er op 3 verschillende plekken opnieuw branden uitgebroken door raketten die daar neerkwamen in droog gebied. En het Israëlische leger zegt dat zij als reactie hierop weer 1 van de lanceerplekken van die raketten in Libanon hebben vernietigd met een luchtaanval. Volgens Hezbollah was de aanval een vergelding voor de Israëlische aanval waarbij gisteren een Hezbollah-commandant werd gedood. Onder grote belangstelling van de media is de rechtszaak tegen Ali B. begonnen. De artiest wordt verdacht van 2 verkrachtingen en 2 aanrandingen van 3 vrouwen, onder wie een oud-deelnemster van The Voice of Holland. Ali B. was daar jarenlang coach. Vanochtend las Ali B. in de rechtbank een verklaring voor. En verslaggever Bo Heimissen is bij de rechtszaak. Hij ontkent alle aantijgingen. Hij zegt dat het om zedenzaken gaat die jaren geleden zijn gebeurd en dat hij in die tijd nooit signalen heeft gehad van deze vrouwen, ook daarna niet. Hij geeft aan dat hij het lastig vindt om het zich te herinneren. En hij las ook een verklaring voor waarin hij alles ontkent. En toen werd hij ook emotioneel. Hij sprak over een ontlading omdat hij er na 2,5 jaar eindelijk over kon praten. En ik moet wel zeggen dat ik in het stukje heb geknipt omdat hij door de emotie veel pauzes nam. Ja, dat is gewoon een suggestie gewekt dat ik tijdens mijn werk dat ik mensen heb verkracht en aangerand. En ik heb het altijd ontkend. Sorry dat even ontlaat, maar dit is voor het eerst dat ik het niet alleen lees, maar dat het OM dat zegt. Mm-hmm. En dat doet even wat met mij. Vandaag zit ik hier om mijn verhaal te vertellen. Sorry als ik... Misschien moeten we nog even een... Ja, misschien tissues of zo. Ja. Vandaag zit ik hier om mijn verhaal te vertellen over de impact van de boosuitzending de afgelopen 2,5 jaar die heeft geleid tot deze strafzaak. 2,5 jaar mijn mond houden zonder dat ik begrijp waarom dit zo lang moet duren. Ali B. vanochtend bij de rechter. De zaak kwam 2 jaar geleden naar buiten via het programma Boos. Dat meldde dat er bij The Voice sprake was van grensoverschrijdend gedrag. Een spannende dag vandaag voor bijna 200.000 middelbare scholieren in Nederland. Die horen of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. En wie een herkansing heeft, mag volgende week een nieuwe poging doen. Uitslagen daarvan zijn bekend op 2 juli. 10 over 1, de weersverwachting nog. Buien met hagel trekken van noordwest naar zuidoost. Maar vanmiddag wordt de hoeveelheid buien wel minder. 14 tot 16 graden is het. Komende nacht opklaringen en daarbij koelt het flink af. Temperatuur kan zakken tot 4 graden. Morgen in het noorden nog een enkele bui. Verder blijft het droog en dan wordt het iets zachter, 16 tot 19 graden. Waar is het aansluiten tijdens de lunch? Erik Evengroen. Nou, er staan een paar korte files die nog geen 5 minuten vertraging veroorzaken. En er is één uitzondering en dat is bij de werkzaamheden op de A12. Tussen Reewijk en Harmelen staat nu 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. BNN Vara. Goedemiddag en welkom terug bij de Nieuws-BV. Kabinet Schoof 1 is een stap dichterbij gekomen, want de verdeling van de ministerposten tussen PVV, VVD, NSC en BBB zijn bekend. OO Den Haag. Toch zoomt in Politiek Den Haag één vraag nog rond. Wie zitten er straks in het kabinet? 2 mensen in ieder geval niet, want die zitten hier bij mij in de studio gewoon. Mijn wekelijkse watchers van Politiek Den Haag. Duiders die het vaak oneens zijn. Niet opgeven tot de een of de ander het onderspit delft. Nee, dat is deze week geen Peter Kee, maar wel onze politiek redacteur Sandrien Telloze. Goedemiddag. Goedemiddag. En Francisco van Jolen, eindredacteur van opiniewebsite Joop.nl. Die is er wel gewoon bij. Goedemiddag. Ja, het is fijn om tegenover iemand te zitten met verstand van zaken. Oeh, oké. Okay. Ja. Nou goed, dat begint lief. Jullie moeten het op een gegeven moment wel met elkaar oneens worden. Mis je Kee dan wel op zo'n woensdagmiddag even? Dat is nog niet in me opgekomen. Maar dat zou kunnen dat ik dat de komende 15 minuten ga wel. Ja, ik ben eigenlijk wel. Nou, in die zin, dat bedoel ik dan als een compliment aan Sandrien. Dat ik, als ik hier zeg maar compleet afgedroogd de studio uitloop, dat ik dan denk, was Keer maar geweest. Dan was dat wat makkelijker geweest. Maar goed, dan heb ik het eigenlijk goed gedaan. We gaan kijken of dat gaat gebeuren. Hij zit op oerol, geloof ik. Hè. We krijgen een nieuw kabinet die de hele cultuur gaat wegbezuinigen. Dus volgend jaar kan hij hier gewoon zitten. Sandrien, allereerst, die formatie die gaat de goede kant op. Maar vanochtend liep minister-premier Schoof even verkeerd, hoorde ik. Je hebt daar het laatste nieuws over. Ja, dan maak je het wel heel groot, hè. Hij sprak een paar woorden bij de pers, want hij was net op bezoek geweest bij formateur Richard van Zwol. Dat moeten alle bewindspersonen. En Dick Schoof mocht beginnen. Eigenlijk een soort van zijn sollicitatie, zou je het kunnen noemen. En toen zei hij wat dingen tegen de pers. En toen liep hij inderdaad dit keer naar links en hij had naar rechts gemoeten. Oeh, en toen liep hij zo de armen van de pers in? Nee, toen liep hij een heel stuk door. En toen zei de pers van, nee meneer, we moeten de andere kant op. En toen was hij weer verdwenen. En toen ging hij op bezoek bij Martin Bosma. Dat was het volgende op het lijstje. Okay. Kijk, dit bedoel ik nou. Hè? Kijk, we hebben hier heel de tijd Kee horen zeggen. Die Schoof, dat is iemand die de weg weet in Den Haag. Ja. Nou, wat blijkt dan? Sandrien die staat meteen zien dat hij dat helemaal niet het geval is. Hij weet niet eens welke deur die hij moet stappen. En staat er ook nog een beetje een plukje wit rook achter Schoof aan? Want we hebben nu eindelijk kabinetsposten. Dus de witte rook is er. Maar daar ging dat gesprek... Dit gesprek is daarvan het begin. Ja. Zo kan ik het zien. En gisteren was in Den Haag dat natuurlijk op een gegeven moment wel bekend werd... Er zouden ministerposten zijn. Welke zouden dat dan zijn? Nou, zoals dat dan gaat, gaan alle journalisten daar dan achteraan... en wilde uiteraard niemand iets zeggen, behalve Mona Keijzer. Die was snel toch wel dat ze zei... ja, dat ze in dat kabinet zou gaan zitten, maar weet kon opnieuw haar waar. Mond niet houden. Nee, die kon het niet laten om daar iets over te zeggen, maar eigenlijk... Ik had gehoord, ik ken het Tweede Kamer gauw een beetje... Ik ben bij jullie op bezoek geweest. Je hebt een heel groot trapportaal waar je doorheen kan. En zij keek even door het raampje en zag er allemaal journalisten staan. En toen dacht ze, ik ga een verdieping verder. Maar dat zagen journalisten. En toen werd ze klemgezet. Ja, toen werd ze gecornerd in de trappengat. Ja. Ja, dat is precies zoals het ging. Ja. Ja, nou goed, Sandrine, de namen die we horen... Dus er zitten helemaal geen mensen van buiten de politiek tussen. Nee, eigenlijk. Dat was beloofd, hè? Dat was wel de beloofd. Zou het zijn, verbaas jou dit nou, of had je dat eigenlijk wel verwacht? Nou, dat is ook nog een beetje voorbarig om te zeggen natuurlijk... omdat nog steeds er wel een hoop van buiten kan komen. We weten natuurlijk eigenlijk nog heel weinig. En de namen die we weten zijn ook nog... Ja, is de kans wel groot, maar we weten nog niks officieel. Dat komt vrijdag. En dan is natuurlijk ook nog de vraag dat van buiten... Buiten is, wat is van buiten? Geef daar een definitie van. Nou, Francisco, wat zou jij... Casper Veldkamp, dat is de Tweede Kamerlid nu voor NSC sinds december. Dus hartstikke kort in Politiek Den Haag. Is jarenlang diplomaat geweest. Vind je dat iemand van buiten, als die straks op buitenlandse zaken zit? Als je diplomaat bent geweest, dan ben je ten dienste van Den Haag. Dus nee, maar goed, je hebt je Heijnen. Er zitten allemaal mensen. Ik durf dus, nou ja, het is nog af. We moeten voorzichtig zijn. Maar zoals het er nu voor staat, die namen die je hoort... is er nog nooit zo'n Haags kabinet geweest als dit kabinet. Eigenlijk alleen maar mensen. Die ook, als bijvoorbeeld die Heine of Sophie Hermans, die zijn vanaf school zijn ze meteen bij de VVD gaan werken, hebben alleen maar bij hebben geen idee van wat er in de maatschappij gebeurt, hebben nog nooit met hun poot in de modder gestaan, hebben nog nooit iets serieus echt werk gedaan, alleen maar in de politiek gewerkt. Van Zwolle, dus Schoof, twee topambtenaren. Die we weten, hè? Ja. Want we weten meer niet. Het zijn ambtenaren en het zijn politici, dat is het. En ja, dat is eigenlijk. Als dit andersom zou zijn, zou dit een D66-kabinet geweest zijn of zo... dan zou het over niks anders gaan dan dit. Maar op de een of andere manier, de PVV komt hier allemaal mee weg. Mensen interesseert het niks. Dus, over die namen, we kunnen even luisteren. Want Sandrine, jij was daarbij gisteren. Hoe dat ging, hebben we even met jouw lievelingsmuziek op een rijtje gezet. Goed nieuws. Ja. Dus, we zijn eruit en de rest horen jullie later. De even de puur is op de i, dus we zijn eruit. En morgen kunnen we het allemaal heel netjes doen. De BBB kiest Mona Keijzer. En ook de PVV krijgt een vicepremier. Het staat nog niet helemaal vast, maar waarschijnlijk wordt dat Guidi Markkensauer. Hoe gaat het kabinet in? Ja, weet je, dat is waar. Dan bent u nog in de race om minister te worden? Ik ben beschikbaar, maar ik kan niks zeggen. Wordt u genoemd? Ja. Oké. Nou, u wordt genoemd. Is dat zo? Ja. Mooi. Meneer Markkensauer. Mevrouw, hallo. Wordt u minister, staatssecretaris? Moet u gaan stemmen? Er waren namen van buiten de politiek beloofd, maar die horen we volgens nog niet. Nee, klopt. Sandrine, wat vind je hiervan? Van de muziek of van de quote? Ja, is het jouw lievelingsmuziek? Ik heb echt geen idee wat dit was. Oh, okay. is dat van de tekentafel? Nee, dat maakt helemaal niet uit. Ik wist het namelijk ook niet. Een hoop namen zijn bekend, hoofd Francisco, maar nog niet helemaal. Wat dacht je bij de namen die je tot nu toe horen? Agema, Herman, Markkensauer? Wat was jouw eerste reactie? Markkensauer is natuurlijk dat is de bom in de Kamer. Hè? Dus dat is NRC onthulde jaren geleden dat hij is al eens een keer van de lijst van de PVV verdwenen. En toen ging het verhaal dat was omdat de AIVD bezwaar tegen hem heeft. Omdat hij wellicht werkte voor een buitenlandse mogendheid. Dat was de Mossad, de inlichtingdienst van Israël. Hij is ook een Israëliër. Hij is later om praktische redenen genaturaliseerd, zoals ze dat zeggen. Hij is woordvoerder geweest in Nederland van de partij van Netanyahu. Je zou kunnen zeggen, het is de lange arm van Netanyahu. En ja, hij staat dezelfde politiek voor. Nou, je kijkt naar Israël. Netanyahu richt dat land compleet te gronde. Daar blijft niks van over. Dat is gewoon wat je voor de rest ook daarvan vindt. De oppositie in Israël noemt Netanyahu een groter gevaar voor Israël dan de Hamas. Dat wil toch wel wat zeggen. En dat is een politiek die deze man voorstaat. Mm-hmm. Nou, daar gaan we dus nog wat mee beleven. Hij is ook wel eens veroordeeld aangeklaagd wegens verboden wapenbezit. Er is een organisatie waar hij volgens de berichten vertrokken moest zijn wegens grensoverschrijdend gedrag. Omdat hij schold en dat soort dingen met mensen uitschold. Dus ja, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat hij dat wordt. Het doet me een beetje denken aan toen de LPF ooit in het kabinet ging zitten. Toen was er heel veel zorgen over wie er op justitie zou komen. Want daar zou wel eens iemand kunnen zitten met connecties met de maffia. Daar waren mensen toen echt serieus mee bezig om dat tegen te houden. Dat dan iemand die met connecties met criminelen toegang zouden krijgen tot alle dossiers. Ja, en ik kan me niet, als de AIVD gewaarschuwd heeft voor deze man. Ja, je kan je toch niet voorstellen dat hij minister... Maar dat is jaren geleden, hè? Dus we moeten afwachten wat ze er nu van zeggen. De minister voor migratie kan die misschien worden, hè? En misschien ook nog vicepremier. Ja, migrant is minister van migratie. Dat is grappig, hè? Dat is weer een migrant. Dit hele kabinet zit vol met migranten, echt. En ze zijn tegen migranten. Dat geeft ongeveer weer in wat voor idiote situatie. Eerst was de gedachte dat Fleur Agema dat zou worden, de vicepremier. In ieder geval voor de PVV. Maar volgens de NOS is de kans dus groot dat deze Markershouwer dit nu gaat worden. Die zei in de Tweede Kamer, kunnen even naar luisterde in 2021 dit. Het huidige Nederlandse immigratiebeleid is eigenlijk één grote misdaad tegen het Nederlandse volk. En zij, jullie dus ook hier allemaal, die dit zelfhatende beleid niet stoppen. Jullie zouden allemaal voor een tribunaal gedaagd moeten worden. Dat klinkt wel gemotiveerd in ieder Baudet, geval. Hè? Het is gewoon Baudet wat je hoort eigenlijk. Tribunalen. Ja, het is gewoon Baudet. Het is gewoon knotsknettergek. En ja, nou, dat soort Netanjahu, die doet dat ook. Ja, bedoel, dat is wat je binnenhaalt. En kennelijk vindt de PVV-kiezer het niet erg. En volgens mij moeten we dus... Kijk, ik kan er dit over zeggen. Mij is de afgelopen 25 jaar eigenlijk voortdurend verzekerd, iedere keer, na iedere verkeersuitslag, dat de mensen die op de PVV stemt, zijn heus niet allemaal racisten. Ben daarin meegegaan. Maar het is het enige wat overblijft. Al het andere vinden ze niet belangrijk. Het enige wat ze belangrijk vinden is dat er opgetreden wordt tegen migranten. Het is het enige wat ze belangrijk vinden. Maar de man dus ik die denk dat we een beetje zijn verkeerd voorgelicht door de media de afgelopen 25 jaar. De man die nu in ieder geval dat vraagstuk migranten onder zich heeft, dat is staatssecretaris Van den Burg. Die zat gisteravond in de Amsterdamse Bali en reageerde daar op een vraag van journalist Gustav Bessems. Dat klonk toen zo. Dreigen met tribunalen tegen andere politici omdat het immigratiebeleid een misdaad tegen het Nederlandse volk zou zijn. Schande. Ja, kan jij een kabinet steunen waar iemand in zit die dus onze rechtsorde niet accepteert en die dit denkbeeld aanhangt? Nou, dan moet ik ja antwoorden. Want als ik namelijk nee antwoord, dan zeg jij nou, ik ken er eentje die in het kabinet zit. Ik zorg ervoor dat iedereen zich aan de rechtsstaat houdt. Wie daar ook op welke post komt te zitten. Ja, Sandrine, dat klinkt alsof hij niet heel veel verduzie heeft in zijn opvolger. Nee, maar ik denk wel dat hoe Van den Burg hier naar kijkt, dat bij VVD en ik denk ook NSC wel het geval is, dat ze daar gaan zitten om inderdaad zich aan die rechtsstaat te houden en ook hun mede-kabinetsgenoten daar ook aan te houden. Ja, want we gaan dit voor gesprekken worden zometeen. Ik verwacht dat het daar in die Trevenzaal, waar die ministerraad plaats gaat vinden, dat wordt natuurlijk vuurwerk. Dat gaan we pas over, wat is het, 25, 50 jaar krijgen we dat pas te zien, wat daar allemaal besproken is. Maar nee, ik denk dat vooral VVD en NSC een behoorlijke kluif krijgen aan dit kabinet. Okay. Nou ja, voorlopig hebben ze die kluif al gewonnen als je naar de verdelingen van de posten kijkt. Als je nu, dus ik was gisteren, kwam zo'n lijstje naar buiten van dit zijn dan, is de verdeling van de posten. Als je aan iemand, een buitenstaander, dat lijstje geeft en je zegt dan oké, welke van deze partijen heeft de verkiezingen gewonnen, kan je dat niet achterhalen. Dus PVV heeft zich eigenlijk, ja, volgens mij is dit een eerste blik, die zijn tijdens die onderhandelingen helemaal met de rug tegen de muur gezet. De zwakke plek van Wilders is toch geweest, denk ik, dat hij moest gaan regeren. Hij moest, want hij heeft het voorbeeld van Denemarken, waar die partij ook gewonnen heeft en niet is gaan regeren. Die zijn daar gelijk na gelijk weggevaagd. Dus hij had geen andere keuze en ik denk dat hij op grond daarvan... Maar geeft je dat dan niet vertrouwen? Kennelijk hebben VVD en NSC is het gelukt. Ze krijgen financiën, NSC gaat letten op sociale zaken. Nou, ze zijn er nog wat posten, binnenlandse zaken. Dat heeft allemaal, je gaat allemaal de democratie zorgen dat die er goed bij staat over vier jaar. Geeft dat je dan geen vertrouwen? Nee, want Sandrine, extreem rechts en vertrouwen zijn onverenigbare begrippen. En dit is ook wel heel ernstig. Er is geen enkel vertrouwen. Ik kan wel zeggen, als je die wil weten. Kijk, mensen vragen wel eens aan mij, hoe lang denk jij dat dit kabinet gaat zitten? En ik zeg dan 15 jaar. En dat, want ik ben er heel erg tegen dat mensen zeggen, ja, dit kabinet gaat klappen. Oh, dat gaat ruzie worden. Dat gaat niks wat worden. Dat gebeurt in sommige andere landen ook niet. En daar kan je heel erg in vergissen. Wat nou als het goed gaat? Dan sta je daar met je lege handen. Je moet ze inhoudelijk aanpakken. Je bedoelt bijvoorbeeld een Meloni wat best lekker loopt eigenlijk in Italië. Dus het kan helemaal misgaan. Dus ga niet denken van, oh, dat gaat toch wel mis. Dit is ook al heel lang aan de gang. We dachten ook, ons werd altijd verzekerd, Wilders nooit in het kabinet zou komen. Nou, zie je wat er gebeurt. Dus deze lui zouden wel eens hele rare dingen kunnen gaan doen. Dingen waar wij heel veel moeite mee hebben. En toch aan de macht blijven. Ze hebben de macht, hè, vergeet het niet. Zij krijgen nu echt de macht in Nederland. Verwacht het onverwachte, Sandrine? Ja, nee, ik hoor het. Ja. Dat is levensgevaarlijk. Dat is gewoon echt heel gevaarlijk. Mensen realiseren zich niet. Want iedereen denkt, ja, er kan toch nog wat gebeuren. Kijk, er is toen de leider van de oppositie in Frankrijk, die zei na de uitslag in Frankrijk, zei, mm-hmm, vergeet niet, als extreemrechts eenmaal de macht krijgt, geven ze hem nooit meer uit handen. Dan zeg je dan tegen mensen, nee, dat kan niet. In Nederland kan dat nooit gebeuren. Iedereen denkt, in Nederland kan dat nooit gebeuren. Nou, kijk waar we zijn beland met die gedachte. Kijk waar we zijn beland met die gedachte dat hier dat nooit kan gebeuren. We hebben een rechtsstaat die naar de sodemieter is. Er zit een extreemrechtse regering. Wat moet er nog niet meer kunnen gebeuren? Nou, een rechtsstaat die naar de sodemieter is. Nou, er is net een rapport over uitgebracht dat de rechtsstaat staat te wankelen. Er is gewoon nog een functionerende rechters in Nederland ook. Nee, maar de rechtsstaat is iets anders dan rechters. Ja, maar dat is wel onderdeel ervan. Nee, maar goed. Je doet nu alsof alles echt verschrikkelijk is hier. We hebben 80.000 kinderen die in de vernieling zijn geholpen. Omdat de rechtsstaat niet functioneerde. Je kan het een detail noemen, maar als het in een ander land was gebeurd, hadden we er schande van gesproken. Hier interesseert niemand het bewijs van spreken. Dus nee, dat is allemaal omdat gedacht wordt, het Nederlands exceptionalisme, zoals dat genoemd wordt, ons overkomt het niet. Bij ons gebeurt het niet. Nou, we zijn inmiddels de gekke Henkie van Europa. Nou, we moeten nog een aantal jaren wachten, inderdaad, of kijken of jouw voorspelling ook uitkomt. Laten we even uitzoomen. Dit was Nederland. Europa, we hebben ook gewoon net nog gekozen in Europa. Ik ben dat alweer vergeten bijna, maar afgelopen zondag was daar de uitslag. Na de verkiezingen. Francisco, hoe kijk jij naar die uitslag? Of kan ik het raden al? Wat zou je dan raden? Ja, dat weet ik nou. Ook niet heel, niet heel blij, zou ik zeggen. Nou ja, dat ligt er. Nee, kijk, het is een uitslag waar je alle kanten mee kan. Laat me eerst even naar Nederland kijken. Hoe Nederland heeft gekozen. Als je Wilders zou zijn geweest, hè, als je dus met de Wilders ogen naar deze uitslag kijkt, dat wil ik voor dit keer doen, zou je zeggen, dit kabinet moet nu al naar huis. Want ze hebben nu al verloren. Dit kabinet, deze coalitie, is nu al zijn meerderheid kwijt bij deze uitslag. Belachelijk. Het is een nepkabinet. Dat is wat er staat. Er staat een nepkabinet die nu al geen steun meer van de bevolking heeft. Dat blijkt uit de uitslag, want ze hebben niet eens de meerderheid, in de verste verte niet. Nou, als je kijkt naar... In die zin kan je dat zo snel stellen? Nee, want het zijn Europese verkiezingen. Dus daar komen hele andere mensen op af dan bij landelijke verkiezingen. Dus is wat te kort door de bocht dus. Dat krijg je dan de Haagse elite die dat allemaal gaat toedekken en goed praten. Ja, daar maakt ze helemaal deel van uit. Dus jij zou Sandrine tot de Haagse elite? Natuurlijk, dat is de parlementaire pers. Dat is eigenlijk, als ik Wilders zou zijn, want ik ben nu even de rol van Wilders. Dit is het tuig van Nederland. Dus dat zit hier tegenover je natuurlijk. Daar moet je dan mee samenwerken. Maar wat jij zegt over die verkiezingen, dat klopt niet. Richting complotdenken zou het bijna gaan. Dat is wat de grootste politieke partij in Nederland, die nu de regering gaat vormen, beweert. Maar je kan zeggen dat dat niet zo is. Je kan wegkijken, je kan het ontkennen. Het ook hier je kan zeggen, tafel. Dat gebeurt in Nederland niet. Wij hebben de grootste politieke partij, noemt de media het tuig van de riggel. Ja, dat is wat er aan de hand is. Dan kunnen we zeggen, ja, valt allemaal wel mee. Dat valt goed, niet dit mee. Dit zijn complotten natuurlijk die hier een beetje aan tafel worden gegooid. Nee, ze hebben geen complotten. We laten in ieder geval... Dan zie je voor de rest, er zijn landen met een hele positieve boodschap. Portugal, extreem rechts was bij de vorige verkiezingen. Het grootste is nu alweer weggevaagd. Echte ramp is natuurlijk Frankrijk. Frankrijk en Duitsland zijn de grootste zorgen. Dat zijn ook van oudsher de landen waar alle oorlogen in Europa mee beginnen. Dus pas op. Ja, met een belangrijke stem in Europa. Dus wat daar gebeurt is natuurlijk wel belangrijk. Kijk, horen we wel ook natuurlijk Macron die nieuwe verkiezingen uitschrijft. Hoe kijk jij daarnaar, Sandrine? Nou, ik moet zeggen, ik ging in die 12 uur nadat hij dat zei door heel veel verschillende fases heen. Eerste instantie snapte ik er helemaal niks van. Dacht ik, wat doet hij nou? Maar vervolgens, als je hem dan hoort van dat hij opnieuw het mandaat van de kiezer wil hebben, dat hij wil kijken of hij nog steun heeft. Ja, daar zit natuurlijk iets in, maar hij neemt een ontzettend groot risico. Ik las bijvoorbeeld wel dat Sanchez in Spanje heeft dit vorig jaar ook gedaan. Mm-hmm. Die werd bij de regionale verkiezingen best wel weggevaagd en heeft toen 1,5 maand alsnog bij de verkiezingen dat weer goed gemaakt. Ook daar zie je weer, mensen stemmen dus bij de regionale verkiezingen anders dan als het om landelijke verkiezingen gaat. Dus daar wil ik maar mee zeggen, ook bij Macron kan dat het geval zijn, dat mensen bij de Europese verkiezingen iets heel anders hebben gestemd dan dat ze nu landelijk gaan doen. Ja, maar neemt niet weg dat hij een groot risico neemt. We gaan het helaas hierbij laten, want de uitzending is al voorbij, helaas. Je hebt er veel over gezegd. Je hebt zoveel het woord gehad. Maar we hadden gezegd dat als Kate er niet was, dat we dan 10 minuten langer hadden. Ja, helaas. Maar we moeten ook even naar Bureau Buitenland. Want ik wil graag wel weten van Chris Keijnen. Zo wat is jullie het. Zo meteen gaan doen. Chris, vertel. Hi, Stefan. Hoi, ja, wij gaan het onder meer hebben over de top van de Europese defensieministers morgen in Brussel. Dat is de eerste grote Europese bijeenkomst sinds de verkiezingen. En extra spannend, omdat het de radicaal-rechtse Hongaar Viktor Orbán is, die tot nu toe daar de steun voor Oekraïne frustreert. Dus de grote vraag is nu, voelt hij zich